8 uur. Shell is niet meer koninklijk, maar vluchten naar Engeland is toch juist koninklijk? Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, woensdag de 17e november. Hier in Nederland wordt er pas volgende week over beslist, maar in Japan is de kogel al door de kerk. 2G-beleid, ondanks dat het aantal besmettingen heel laag is. We hebben het natuurlijk over het voetbal en wat doet corona met onze geestelijke gezondheid. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Er is geen volmondige steun voor de 2G-maatregel in de Tweede Kamer. Maar het lijkt erop dat er ook geen meerderheid is die het gaat blokkeren. Gisteravond tijdens een debat bleek dat alleen de regeringspartijen VVD en D66 2G volledig steunen. Die maatregel houdt in dat op sommige plekken mensen die niet zijn gevaccineerd of genezen van corona geen toegang meer krijgen, ook niet na een test. Volgende week zal moeten blijken of het kabinet groen licht krijgt voor de wetswijziging die nodig is om de 2G-regel in te voeren. Net over de grens van Nederland in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen wordt de 2G-regel ingevoerd. Mensen zonder vaccin of genezing van corona mogen daar dus niet meer naar de horeca, een kerstmarkt of het voetbalstadion. Qua inwonertal is Noord-Rijn-Westfalen de grootste deelstaat van Duitsland. In België wordt vanmiddag overlegd over nieuwe coronamaatregelen. Het zou gaan om de uitbreiding van de mondkapjesplicht, het invoeren van een gedeeltelijke thuiswerkplicht en het weren van mensen zonder vaccin uit de kroegen. Verder wordt er gekeken of grote evenementen nog door kunnen gaan. Volgens de minister van Volksgezondheid is de situatie in de Belgische ziekenhuizen zeer alarmerend. Een deel van Canada kampt met hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van de provincie afgesloten, doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Dat noodweer heeft aan zeker 1 persoon het leven gekost. Afgelopen zomer werd Canada ook al door noodweer getroffen. Toen was het extreem warm met temperaturen van bijna 50 graden. 2/3 van de plastic verpakkingen uit de supermarkten is niet goed recyclebaar. Blijkt uit een onderzoek van de organisatie Natuur en Milieu, schrijft Trouw. Vooral Jumbo en de biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Lidl en Albert Heijn scoorden het hoogst. Ook A-merken deden het niet zo goed. Dat komt volgens de onderzoekers doordat ze niet alleen voor Nederland produceren en dus ook rekening moeten houden met de recycle- en sorteersystemen in andere landen. Er worden dit jaar 180.000 kinderen geboren, verwacht het CBS. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Vooral dertigers kregen vaker een baby dan voorgaande jaren. Het CBS noemt de stijging van het aantal baby's een klein corona-effect, maar nog geen babyboom. Nederland heeft zich geplaatst voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar. In de beslissende kwalificatiewedstrijd won het Nederlands elftal met 2-0 van Noorwegen. Tot ver in de tweede helft bleef het 0-0. Maar in de laatste 10 minuten scoorden Steven Bergwijn en Memphis Depay. De laatste keer dat Nederland meedeed aan het WK was in 2014. Het weer eerst bewolkt met af en toe wat regen, maar in de loop van de dag vanuit het noordwesten wat zon. Het wordt een graad of 11. Morgen grotendeels grijs, maar wel bijna overal droog, bij opnieuw zo'n 11 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. De coronacrisis veroorzaakt blijvende gevolgen bij grote groep mensen met psychische problemen. De helft van de mensen houdt blijvende negatieve psychische gevolgen aan de crisis over. Concludeert Mind, de organisatie die zich bezighoudt met de psychische gezondheid. Marianne van den Berg is van Mind. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor blijvende gevolgen? Ja, dat zijn klachten die verergeren. Dus mensen die last hebben van angst en stress. En dat blijft doordat de crisis nog niet over is. Maar ook omdat ze minder sociale contacten hebben. Voorzieningen zijn weggevallen. Zorg is weggevallen. En dat alles zorgt dat de psychische klachten toenemen. En waar uitzicht dat dan in? Ja, wel te veel zien. Uit alle onderzoeken die we tot nu toe hebben gehouden is dat stress toeneemt, maar ook last van depressie. Dus mensen die al klachten, die krijgen een verergering. Het wordt alleen maar erger erdoor. Dus maar heb je ook een groep die het echt door corona er is? Of is het vooral de groep waar jullie naar kijken die al klachten had? Ja, dit is een combinatie. Dus mensen die al klachten hadden, maar ook mensen die voor het eerst last krijgen door bijvoorbeeld toegenomen werkdruk of economische gevolgen. En ja, beide groepen blijven last houden. En ja, wat kunnen die mensen doen als ze die problemen hebben? Want je kunt dus ook minder makkelijk contact maken. Bijvoorbeeld wat we natuurlijk in het verleden hebben gezien met de lockdown. Dat je bijna niemand over de vloer kon krijgen. Klopt. Sociaal contact is heel belangrijk. Dus wij pleiten er ook voor dat zoveel mogelijk contact mogelijk blijft. Ook al nu de besmettingen toenemen en dat maatregelen verscherpen. Dus het belangrijkste is dat ze wat er mogelijk is wel blijven doen. En daarnaast dat ze zorg houden. En zorg houden betekent ook dat je naar bijvoorbeeld de therapeut kunt. Precies. We hebben daarvoor gepleit dat alle zorg open blijft. En als het echt niet anders kan, dan op zijn minst digitaal. En ja, dat mensen ook om zorg blijven vragen. Nu zijn er weer steeds strengere maatregelen van kracht. En er komt misschien nog meer aan. Wat voor gevolgen heeft dat? Ja, we hebben eigenlijk bij al ons onderzoek de afgelopen anderhalf jaar die we verrichten, dus dat 7 keer, blijkt dat elke keer dat het een toename van klachten van maatregelen was, dat ook die klachten toenamen. Dus ja, en ook de besmettingen dragen eraan bij. Dus we kunnen wel stellen dat op dit moment de klachten weer verergeren. Ja. En worden ze dan ook erger omdat dit juist weer opnieuw allemaal gebeurt? Dat mensen misschien hoopten er vanaf te zijn en dat het, ja, toch weer nodig, ja, blijkt te zijn, al die aanscherpingen. Ja. Ja, dus het perspectief neemt af. Hè. Mensen waren, ja, hoopten dat de vaccinaties zouden helpen. En nu zie je dus eigenlijk dat dat nog niet een uitzicht geeft. Dus hoe meer dat perspectief verdwijnt, hoe, ja, lastiger het wordt. In hoeverre speelt ook de polarisatie in de maatschappij een rol? Ja, ook dat speelt mee. Mensen hebben last van spanningen in de maatschappij. Last van onduidelijkheid over regels. Dus al dat soort zaken, dat verhoogt gewoon de angst die er al is. En sommige mensen gaan ook gewoon het sociale leven mijden uit angst voor besmettingen of opmerkingen. En dat verergert dan nog meer de klachten die er al zijn. Marielle van den Berg van Mind, dank u wel. Japan gaat zeer waarschijnlijk 2G-beleid invoeren. En dat terwijl, in tegenstelling tot hier in Nederland, het coronavirus zich in Japan nu erg gedijst houdt, lijkt het. Toch komt de regering met een vaccinpakket. Een vaccintestpakket, moet ik zeggen. Morgen stemt het parlement erover. Correspondent Anoma van der Veren in Osaka. Wat houdt dat pakket in? Ja, het is net wat anders dan het 2G-beleid, maar het lijkt er wel op. Hier gaat het om gevaccineerd en getest. Dus niet genezen. Voor mensen die niet kunnen of willen prikken is er een testmogelijkheid. En een negatieve test is dan 3 dagen geldig. Maar belangrijk is dat het ook geen dwangmatig beleid is. Bedrijven die mee willen doen moeten zichzelf aanmelden voor het programma. En deelnemende bedrijven kunnen op deze manier coronarestricties omzeilen. Dus dat betekent dat je meer dan 4 mensen bijvoorbeeld mag hebben. Je mag op 100% capaciteit functioneren, zelfs als de noodsituatie is uitgeroepen. Al heeft de overheid wel aangegeven dat het programma op elk moment stopgezet kan worden. Maar het officiële advies om maskers te dragen en dergelijke blijft nog wel van kracht. Dit is al een advies, geen verplichting, al lijkt het merendeel van de bevolking wel hieraan mee te werken. Maar het belangrijkste punt is dus dat het in principe minder dwingend is dan het 2G-beleid. Ik zat nog een beetje met mijn hoofd bij de Spelen, waar juist het aantal besmettingen opliep, maar het is dus snel minder geworden. Ja. Het is ook wel bijzonder dat deze maatregel op dit moment plaatsvindt. Een aantal weken geleden is de landelijke noodsituatie beëindigd. Tokio had gisteren maar 15 infecties gemeld. Osaka, waar ik nu zit, 13. Dit heeft ook het beëindigen van de noodsituatie heeft ook niet direct geleid naar een nieuwe golf van infecties. En bijna alles mag ook weer open. Desondanks dat ze al een tijdje weer open zijn, blijven restaurants, cafés, de entertainmentindustrie, toeristische plekken kampen met een gebrek aan klanten. En de regering wil de economie weer aanslingeren. En daarom halen ze dus ook samen met dit beleid het zogenoemde Go-to-Travel-programma weer van stal. En door middel van kortingen op binnenlands reizen of uit eten gaan, gaat de overheid proberen mensen aan te sporen om dan toch de deur uit te gaan. Deze week stemt het Lagerhuis erop, dus dit vaccin-testpakket. En samen dus met het Go-to-Travel-pakket. En aangezien het voorstel is van de meerderheidscoalitie, lijkt het er wel op dat het doorgang gaat vinden. Maar het gaat niet meteen plaatsvinden. Het staat nu in de planning voor februari 2022, dus we hebben nog even tijd. Maar als je goed begrijpt, veel Japanners zijn toch een beetje bang om besmet te raken en blijven thuis. Ondanks dat het aantal besmettingen bijna naar nul is. Ja, het is heel bijzonder. Het lijkt erop dat men echt heel terughoudend nog is. Besmettingsgevaar blijft bestaan. Maar ja, gratis testmogelijkheden worden pas binnenkort geïntroduceerd, bijvoorbeeld. Winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden hebben nog altijd de tafels uit elkaar staan. Als je ergens naar binnen toe loopt, zie je ook dat altijd desinfecteermiddel bij de deur staat. Je wordt ook vaak gevraagd, kan je even je handen desinfecteren voordat je ergens in een restaurant binnen gaat zitten? Daarbij met het programma, het wetenschappelijk comité die over corona gaat, hamert echt op dat in de wintermaanden de kans op een nieuwe uitbraak groot is. En dit zorgt dus wel voor een best wel angstige stemming onder een groot deel van de bevolking. Is al eerder een programma als dit geprobeerd, dat Go-to-Travel? Juist mensen aansporen om naar buiten te gaan? Ja, toen kwam het veel te vroeg. Dit was nog lang voor de vaccins. Infecties bleven stijgen. We hadden verschillende besmettingshaarden door het land heen, terwijl dit programma aan het lopen was. Toen het niet meer houdbaar was, werd het ook volledig ingetrokken. Op dit moment is de situatie wat anders. Vaccinatiegraad in Japan ligt op het hoogste niveau tussen alle G7-landen. Meer dan 75% van de bevolking heeft beide prikken al gehad. En de verwachting is dat het grootste deel van de bevolking tegen eind november gevaccineerd is. Volgens de net gekozen minister Yamashiro probeert de overheid met dit vaccinatietestpakket dus de weg in te slaan om een soort van te leven met corona. En dit programma moet hier dus symbool voor gaan staan. En er is ook voldoende steun voor, ook vanuit de bevolking. Ja, het pakket moet nog goedgekeurd worden. Dat gaat in de komende dagen gebeuren. Maar op dit moment zien we geen weerstand. Er is nog maar weinig heisa erover. Dit komt mede omdat het pakket wordt neergezet als vrijwillig. Bedrijven mogen of moeten zelf kiezen of ze hier aan mee willen doen. Dit brengt natuurlijk wel allemaal voordelen met zich mee. Ook staat er een beloning voor in de plaats voor de mensen die er zelf aan mee willen doen. Want ja, je krijgt korting op je reis. Of je krijgt korting als je uit eten gaat. En het wetenschappelijk comité dat over corona gaat, heeft er ook mee ingestemd. En die heeft door de pandemie heen haar reputatie relatief intact gehouden. Verbazingwekkend genoeg. Dus dat wekt ook wel vertrouwen. Ik verwacht daarom eerlijk gezegd voorlopig nog geen massademonstraties hier in Japan. Oké. Nou ja, zeker als ze niet zo snel naar buiten gaan, zal dat ook niet snel gebeuren. Anoma. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren in Osaka. Het is 13 over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Nieuwsuur sprak met de Amerikaanse staatssecretaris van Europese Zaken, Karen Donfried. Zij maakt zich zorgen over de situatie aan de Europese grenzen en de invloed van Poetin op de Wit-Russische leider Lukashenko. There's no question that Lukashenko's best friend is President Putin, and there's a very close relationship between Russia and Belarus. I don't think we always know who's making decisions. Is it Lukashenko's decision? Is it Putin's decision? But there's clearly close cooperation between those two countries. Ze vreest dat de crisis aan de Wit-Russische grens een afleidingsmanoeuvre is voor de dreigende situatie aan de grens van Oekraïne en Rusland. The concern is that Russia might actually be planning a military incursion into Ukraine. Vandaag wordt het archief van de Joodse Jannie Brandes brillenslijper overhandigd aan het Verzetsmuseum. Jannie is een van de hoofdpersonen uit het boek Het Hoge Nest van Roxane van Ieperen. Haar zoon Rob was de gast met In het Oog op Morgen. Jannie ving in de Tweede Wereldoorlog onderduikers op in de Gooise villa Het Hoge Nest. Later werd ze gedeporteerd, maar ze overleefde het concentratiekamp. Kijk, mijn moeder heeft wel, ook mijn tante hebben wel verklaringen afgegeven dat Anne Frank was overleden, want ze hebben ze meegemaakt. Maar ze heeft tegenover ons toch zei ze van, nou, dat is te erg. Ik vertel het jullie niet allemaal, want het was veel te erg. In het archief van zijn moeder zitten vooral persoonlijke documenten. Een briefwisseling tussen mijn vader en mijn moeder. Vlak na de oorlog, zo 17 mei, was ze nog niet thuis. En toen hebben ze dus toch nog een brief kunnen wisselen. En nog een poëziealbum van mijn moeder. Ja, dat was dus nog van een jong meisje. Hè? Dus van haar zuster en van haar tante. En met plaatjes erbij. En dat geeft me toch een weemoedig gevoel wel. Bij Jinek was journalist en uitgever van de Moscow Times Dirk Sauer te gast. Hij denkt dat het 2G-beleid in Nederland niet zoveel effect zal hebben. Ik kom natuurlijk net weer uit Rusland, waar ze nu met een super 2G gaan beginnen. Want het loopt daar nog steeds verschrikkelijk uit de hand. En je dus ook niet meer het vliegtuig in mag en met de bus en met de metro als je niet een vaccinatie hebt. Dat het gewoon niet af te dwingen is. Je zou misschien denken dat in Rusland wel afgedwongen kan worden, maar dat blijkt in de praktijk toch lastig. Het is grappig. Rusland, denk je, totalitair land, hè? Een soort dictatuur. Ja. Daar zullen ze wel de middelen hebben om dat af te dwingen. Maar dat hebben ze helemaal niet. Als een bevolking of een belangrijk deel van de bevolking zegt van, ik wil het niet, dan is dat heel erg moeilijk. Want ze hebben ook niet de middelen om het te handhaven. Je kan niet bij elk café een agent neerzetten. Zelfs niet in een politiestaat. Laat staan in Nederland. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Zometeen gaan we met Kiers de kranten doornemen. Eerst Soft Cell met Tainted Love. De Love van Soft Cell. Kirsten, veel oranje op de voorpagina's? Ja, juichende Depay en Bergwijn op de voorpagina van de Telegraaf en ook op veel andere voorpagina's. Inderdaad, juichende mannen in het oranje. Het Nederlands elftal heeft zich voor het eerst in 8 jaar geplaatst voor een WK. Dit keer dat van volgend jaar in Qatar. Tegen Noorwegen werd het 2-0 en het was genoeg om groepswinnaar te worden. Bondscoach Van Gaal keek het allemaal aan vanuit een skybox in de Kuip, omdat hij door een breukje in zijn heup tijdelijk in een rolstoel zit.

Hopelijk wel, ja. Ja, ja, goed. Nou, dat dacht ja. ik ook voor het EK. Ja, je hebt en, je voor de tweede keer geplaatst. Toen ja, nee, ja, ja. Kijk, ik kan niet wachten om deze groep jongens te leiden. Om iets moois te gaan neerzetten. Maar het is nog ver weg. Maar we zijn geplaatst. Zeer terecht. En ja, ik kan me opmaken om mijn eindtoernooi, hopelijk. Ja, Virgil van Dijk was dan in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Veel mensen zaten gisteravond vol spanning te kijken of te luisteren of Oranje zich wel zou kwalificeren voor het WK. Voor de Marktweg in Den Haag was het extra spannend, want die straat is al 2 keer uitgeroepen tot de mooiste Oranje straat van Nederland. En dat willen de bewoners volgend jaar natuurlijk weer. Verslaggever Danny Simons ging kijken bij de Marktweg om naar de kwalificatiewedstrijd daar te volgen. Ik zie daar een meneer staan met een oranje tekst op zijn sweater. Nou, het kan niet anders dat ik daar moet zijn. De Marktweg in Den Haag, daar loop ik nu. Beter bekend als de Oranjestraat. Alhoewel, meneer, het valt nu wel mee, hè, met alle oranje slingers en vlaggetjes. Klopt. Nou, we gaan vanavond zien dat het volgend jaar weer gaan worden, de mooiste Oranjestraat. Danny Zwennes, bewoner van de Marktweg, oftewel de Oranjestraat. Je ziet het, het ziet er een beetje droevig uit nu. Maar ja, we gaan met goede hoop vanavond de wedstrijd bekijken. En, ja, en dan laten we hopen dat ze gaan winnen. En dan, ja, dan zijn wij volgend jaar weer van de partij natuurlijk, de Oranjestraat. We lopen naar binnen, want het gaat natuurlijk om dat WK-ticket. Vanavond is het erop of eronder. Ze spelen natuurlijk wel zonder supporters. Ja, dat is voor nu nog precies hetzelfde. Wij spelen natuurlijk wel thuis in ons eigen land. Dus misschien is dat dat extra dingetje. Misschien, nou, laten we het hopen. Maar ik heb wat volle vertrouwen erin. Ik hoor al een beetje geroezemoes. Hier moeten we zijn. We gaan hier rechts. Loop maar voor me. Ik zie een oranje tafelkleed. Ik zie oranje vlaggetjes. Er staan 2 tv's. 1 met teletext. En op eentje loopt al de voorbeschouwing. Ja. En dan komen er eigenlijk nog meer jongens aan. Ja, die moeten nog even eten en douchen. En dan wordt het eigenlijk een gezellige sfeertje onder elkaar. De Kuip is leeg vanwege corona. Hier is het best wel vol, hè? Maakt u zich geen zorgen? Nee. Ten eerste, ik ben zelf gevaccineerd. Er zitten een paar jongens bij, die zijn niet gevaccineerd. Maar ja, ik bedoel, we zijn wel zo... als degene verkouden is of ziek is, ja, dan blijft hij gewoon thuis. Ze zitten met allemaal bekende jongens met de bouwers, laat maar zeggen. En het is niet dat ze met een heleboel vreemden mee zitten. Het wordt eigenlijk iets drukker, want er meer jongens dadelijk aankomen. Dus dat is het eigenlijk. Hoeveel wordt het? Ik heb gezegd 3-1. Lekker bezig, Tim. Lekker bezig. Tijdens het volkslied net zagen we Louis van Gaal vanuit een skybox in een rolstoel. Altijd gewoon daar kunnen zitten met een rolstoel. Ja, dat scheen dus heel moeilijk te gaan. Ja, maar ja, hoezo? Ik heb toch tillen? Hij zal heus al een communicatie iets bij hem hebben. Tot zeggen, doe dat. Ik denk dat ze met elkaar in verbinding staan, neem ik aan. Maar kunnen die assistenten het net zo goed en daadkrachtig overgeven, die instructies? Ja, ik denk dat dat wel van... Kijk, hij zit nou ook te bellen. Hij zit met een oortje in, vrees zit met een oortje in. Dus ze hebben wel redelijk contact. Dus ja, ik denk wel dat het goed komt. Jagen! Toch al een aantal keer is Oranje in het strafschoppengebied geweest. Maar er wordt nog niks gemaakt nu, hè? Geen doelpunt. Nee, dat gaat wel gebeuren. Het gaat echt gebeuren. Voel het. Op of te staat gewoon voor mijn beeld. Oh, sorry, ik sta voor het beeld. Ik ga snel aan de kant. Helemaal goed. Ja! En daar is hij dan in de 83ste minuut, het eerste doelpunt van Oranje. Komt die 2-0. Klaar. 2-0. Ja, op de valreep. 2-0. We gaan gelijk naar buiten toe. Volgens mij wordt er vuurwerk afgestoken. Er werd vuurwerk net uit een kastje gehaald. Er is een grote oranje vlam komt eruit. Hey Danny, Nederland heeft dat WK-ticket binnengesleept. En dat betekent dat jullie volgend jaar mogen gaan versieren. Geloof me echt. Mensen moeten echt komen kijken volgend jaar. Als mensen naar luisteren, moeten volgend jaar rond deze straat komen. Dan kunnen ze met eigen ogen zien dat dit weer de mooiste Oranje straat van Nederland wordt. Dat meen ik echt. De Marktweg in Den Haag, daar was Danny Simons. Het is 2 minuten voor 6:30. Met dat grijze weer van de afgelopen dagen hebben sommigen behoefte aan wat vrolijkheid. Laat de Amerikaanse band One Republic daar nou heel goed voor kunnen zorgen. Luister naar Sunshine. Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy little.

Het is 6:55. In veel Afrikaanse landen loopt het vaccineren tegen corona nog steeds ver achter ten opzichte van bijvoorbeeld westerse landen. Van de ruim 1,2 miljard Afrikanen hebben maar zo'n 60 miljoen de vaccinatie gehad. En dat komt neer op zo'n 5%. Gebrek aan vaccins is een probleem, maar ook de bevolking bereiken zelf blijkt een lastige klus, merkt de correspondent Alice van Gelder in Malawi, een van de landen met een heel lage vaccinatiegraad. Over onverharde wegen hier in een wijkje Malawi rijdt een omroepwagen. Uit de luidspreker schalt: het coronavirus is gevaarlijk, kom je vaccineren. En om de wagen heen lopen verpleegsters in blauwe uniformen. Oké, mijn naam is Liz Zimare. I'm the health surveillance assistant at Limbi Health Center. Normaal gesproken werkt ze hier in een lokale kliniek, maar vandaag is ze op pad. When you are calling them to come to the clinic, they don't come. Er komen niet genoeg mensen naar de kliniek toe voor vaccins. En waarom komen ze niet naar de kliniek? Why don't they come to the clinic? So many people are not working here. So there's a lack of finances for them to use for transport. Ja, ze kunnen het eigenlijk niet betalen. Dus ze hebben geen geld voor de minitaxi, voor de busje naar de kliniek toe. En ze hebben ook een blauwe koelbox bij zich met daarin het AstraZeneca-vaccin. Mensen kunnen direct een vaccinatie krijgen. En hier vraagt ze aan een vrouw die op een veranda zit waarom ze nog niet is gevaccineerd. Ja, ze zegt dat ze al 3 keer bij een vaccinatielocatie is geweest, maar het vaccin was telkens op. There used to be a shortage. And that affected the delivery as well, because people lost trust on us. Ja, mede door het tekort aan vaccins zijn mensen het vertrouwen in ons verloren, zegt verpleegster Lizzie. So how sure are we? Want ik kan ze nu wel een eerste prik geven, maar geen tweede garanderen. De verpleegsters hebben zichzelf nu onder een boom geparkeerd en ze zitten bij het huis van de lokale leider. De chief, want ja, dat is de persoon die mensen hier vertrouwen. That's why we come to the chief to give the vaccine. They know that when the vaccine is at the chief's house, then it's good. Maar Lizzie moet alsnog wel op mensen inpraten, want er gaan heel veel verhalen over het vaccin ronde. There are so many misconceptions here. Dat je er onvruchtbaar van wordt en dat je binnen 2 jaar dood zou gaan aan het vaccin. Maar Lizzie zegt dat als ze klaar is met het geven van informatie, dat iedereen wil. So, I like this job. It drives me. En dus is dit wat er in heel Malawi volgens haar moet gebeuren. So if I get enough support, I know I can reach wherever. Verpleegsters moeten massaal de dorpen en de wijken in en niet afwachten. En zo moet die vaccinatiegraad omhoog. We need to go to the villages. We need to go to the hard to reach areas. We need to make a plan to reach every person. Coronavirus COVID-19. En we hebben ook nog even contact met Alice van Gelder. Alice, ja, zij gaan dus de wijken in Malawi. Wat is er te zeggen over het succes? Nou ja, de Lizzie sowieso, die zorgt er wel voor dat die prikken de arm ingaan. Die was heel erg gepassioneerd dus over het werk wat ze doet. En zij is niet de enige. Er zijn meer van dit mobiele teams die de wijken ingaan. Uiteindelijk hebben ze 40 mensen gevaccineerd. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel tegelijkertijd een druppel op de gloeiende plaat. Dat betekent dat je wel heel veel teams zoals dit nodig hebt. En dat kost natuurlijk gewoon heel veel tijd en geld. Dus ja, ik moet je zeggen, voordat ik naar Malawi ging, had ik al met wat mensen gebeld daar. En toen zeiden heel veel mensen van, oh ja, maar mensen staan helemaal niet zo te springen om een vaccin. En daar was ik toen best wel eigenlijk verbaasd over. Want ze hadden dus wel eindelijk vaccins liggen. En toen ik daar was, snapte ik eigenlijk pas hoe ingewikkeld het vaccinatieprobleem is. Want we hebben natuurlijk heel vaak over vaccinatieongelijkheid. Dan hebben we het over cijfers. Hè? En dat arme landen zo achterlopen op rijke landen. Maar het gaat natuurlijk ook veel verder dan ook alleen maar vaccins doneren. Hoe krijg je uiteindelijk dat vaccin in de arm? Ik bedoel, mensen die ik daar aantrof hadden geen geld voor transport naar vaccinatielocatie. Als ze al wisten waar ze waren, want er waren dus geen grootschalige publiekscampagnes om mensen te informeren waar ze gevaccineerd konden worden. Ook niet publiekscampagnes dus om wantrouwen weg te nemen of ja, mensen zo informatie te geven zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Dit mobiele vaccinatieteam had niet eens geld voor lunch of water die dag. Dus het is ja, gewoon een gigantische ook logistieke uitdaging om vervolgens mensen te vaccineren. Maar daar ligt dus dan het probleem. Want hier in Nederland gaat er bijvoorbeeld bij die boosterprik, die derde prik over, ja, laten we eens aan Afrika denken. Maar in Malawi in ieder geval, hebben ze genoeg vaccins op dit moment? Nou, nee, voorlopig. Nee, ze hebben zeker nog veel meer vaccins nodig in Malawi en ook op de rest van het continent. Ook het vaccin dat zij daar gaven was AstraZeneca. Dat was al bijna over de datum. En dat zei Lizzie verpleegster ook van, ja, dat gebeurde de vorige keer ook. Toen kregen we ook vaccins gedoneerd. Die moesten echt heel snel in de arm. Dus dat maakte logistiek ook lastiger. Ze hopen daar nu op meer Johnson & Johnson vaccins te krijgen. Dus nee, de leveringen zijn absoluut nog nodig hoor, naar Afrika toe. Maar dus niet alleen. Nee. Er moet ook gewoon gekeken worden naar logistiek. 5% dus nog maar gevaccineerd. Wat voor gevolgen heeft dat? Zijn er cijfers over? Ja, 5% inderdaad als je gemiddelde kijkt. En in de Malawi nog minder, hè, 3,5%. Ja, zij zijn natuurlijk bang voor de volgende golf. Dat er dan nog meer mensen sterven. En we weten eigenlijk ook niet hè, hoe erg het is op het Afrikaanse continent. Want er zijn gewoon heel weinig cijfers over. Er wordt eigenlijk niet getest. In Malawi heb je het over 2300 doden en 63.000 besmettingen. Maar testen daar, dat gebeurt eigenlijk amper. Dus we hebben er eigenlijk ook gewoon geen zicht op. Hè? En zelfs in Zuid-Afrika, wat mijn standplaats is, daar hebben we het over 90.000 doden officieel. Maar de oversterfte hier is, dus de doden die hier geteld worden, onnatuurlijke doden sinds het begin van de pandemie, waar eigenlijk ja, niet echt de verklaring voor is, dat zijn er 260.000. Dus zo. Daar zitten ook heel veel coronaslachtoffers bij. Dus ja, bang voor en angst voor de volgende golf. En natuurlijk, als je wereldwijd kijkt, wat de Wereldgezondheidsorganisatie ook maar blijft zeggen, is dat natuurlijk zolang niet iedereen gevaccineerd is op de wereld, dat de hele wereld niet veilig is en dat we dan misschien weer naar mutaties naartoe gaan. Nee. En daarom moeten in ieder geval in eerste instantie ook toch nog veel meer vaccins naartoe, vertelde je al. Welke vaccins zijn het? Pfizer, Moderna of alles, van alles wat? Ja, van alles wat. Ja, je hoort natuurlijk ook in de reportage AstraZeneca. Dat willen we in westerse landen niet hebben, maar dat gebeurt dus nog in Afrikaanse landen wel. Tast dat het wantrouwen aan? Dat ze juist denken, ja, jullie geven onze vaccins die jullie zelf niet willen. Zo kan ik het ook. Het speelt wel een rol, ja. Want mensen hebben natuurlijk wel wat opgepikt over ook het AstraZeneca-vaccin. Dus ze hebben wel zoiets van, we hebben misschien liever een andere vaccin dan dat. Maar goed, het speelt allemaal mee. Daarom zeg ik al, het is zo'n veelkoppig monster. En ja, er komen wel nieuwe vaccins binnen. De Afrikaanse Unie heeft Moderna-vaccins aangekocht. 110 miljoen dosissen. Er zou nog wat moeten komen via de G20-landen. En ondertussen, wat ook wel interessant is, is dat het Afrikaanse continent zegt, wij willen niet meer afwachten, wij willen het ook zelf doen. In Zuid-Afrika gaan ze nu proberen zelf een vaccin na te maken. En die moet op het Moderna vaccin gaan lijken. Maar dat zal nog wel even duren voordat dat klaar is. Correspondent Alice van Gelder, dank je wel. Mark Hamer is onze verslaggever van dienst vanochtend. Mark, waar ben je naartoe onderweg? Ik ben op weg naar het laagste puntje van Nederland. En dat schijnt in de gemeente Zuidplas te liggen. Een wijk in de gemeente in het Zuid-Hollandse Zevenhuis. En ja, je kan je wel voorstellen, het laagste puntje van Nederland waar ze er last van hebben. Ja, als het regent, wateroverlast. Ja, precies. En dus ben ik op weg naar daar naartoe. Omdat ze daar gaan bouwen aan het eerste klimaatadaptieve trottoir. Ja, als je het goed uitspreekt, het is een heel veel dubbele woordwaarde volgens mij. Zit dit bij Rotterdam op zich? Dan moeten ze maar misschien een makkelijk Rotterdamse, dat beurstraverse wordt koopgroot en op die manier. Ja. Nee, zoiets dergelijks. En in ieder geval, de tegels zijn al milieuvriendelijker gemaakt. Het systeem komt op kratjes te liggen. En hoe dat eruit gaat zien, ik heb geen enkel idee. Dus ik ga op onderzoek. Nou, wij zijn ook benieuwd. Tot zo meteen dan, Mark. We hebben de voorpagina's gehad. Kirsten, wat staat er nog meer in de kranten? De zonnebanken moeten weg uit de sportscholen. Dat zeggen kankerpatiënten en dermatologen in het AD. Ze vinden het niet te rijmen dat de sportscholen zeggen dat ze verantwoord sporten, nastreven en tegelijkertijd een zonnebank aanbieden. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Elk jaar krijgen 70.000 mensen die diagnose en het aantal groeit. Demissionair onderwijsminister Slob grijpt in de gemeente Westland. De gemeenteraad houdt daar al sinds 2016 de komst van een islamitische school tegen, terwijl die school aan alle wettelijke criteria voldoet. Daarom heeft de minister een bijzonder machtsmiddel gebruikt om de gemeenteraad aan de kant te schuiven en de school zelf toestemming te geven om te beginnen. En hij heeft die regel nog nooit eerder hoeven inzetten, vertelt minister Slob aan Omroep West. Het is eigenlijk ook heel beschamend dat dat moet, maar dat is gebeurd. Maar in plaats van dat men dan nu ook uitvoert wat volgens wet en regelgeving moet gebeuren, heeft men inderdaad het besluit weer teruggenomen. Ja, nu zal de koning daar een besluit over nemen. Linksom of rechtsom, deze school moet er uiteindelijk gewoon gaan komen, omdat ze er recht op hebben conform onze wet en regelgeving. Volgens Slob moet de gemeenteraad zich gewoon aan de wet houden dus. In de Telegraaf staat vanochtend dat de formerende partijen een plan maken om boeren die dicht bij kwetsbare natuurgebieden zitten te verleiden om hun bedrijf naar Flevoland te verplaatsen. De krant haalt meerdere bronnen aan die zeggen dat er een speciale minister moet komen die uit gaat zoeken hoe het slimst gebruik gemaakt kan worden van de ruimte die er nog is in de jongste provincie van Nederland. Het zou een oplossing kunnen zijn voor zowel de stikstofcrisis als de woningnood. En Omroep Gelderland besteedt aandacht aan de zaak van de doodgeschoten wolf in Stroe. De politie weet nog steeds niet wie er achter het neerschieten van de wolf zit. Het dier werd dood in een greppel langs een weg gevonden en bij onderzoek bleek hij neergeschoten te zijn. De politie vertelde gisteravond over de zaak bij Opsporing Verzocht. Ja, veel natuurliefhebbers die zijn eigenlijk heel positief over de terugkeer van deze wolf. Maar er zijn ook mensen die daar minder enthousiast over zijn. En een van onze scenario's is dat een van hen deze wolf heeft beschoten. De politie neemt de zaak hoog op. De wolf is een beschermde diersoort. De faunabescherming heeft een beloning van €16.000 uitgeloofd voor de tip die naar de dader leidt. AWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Zijn er files bijgekomen? Ja, er zijn er een paar bijgekomen. Alles bij elkaar opgeteld zijn het er nu 5. Grootste vertraging heb je nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat het stil over 7 kilometer. Er ligt daar een lading glas op de weg dat ze nu aan het opruimen zijn. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook, maar je kan beter omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the main, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills at every suave young man. But he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat. And he hopes to grab his father's root when fate passes on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. your door's the girl next door. 'Cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes. 'Cause he's out so good, and he's out so fine, and he's out so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. The Kings met a well-respected man. In Australië is de slotverklaring van de klimaattop in Glasgow van afgelopen weekend met gemengde gevoelens ontvangen. Sommigen zien de afgezwakte verklaring als een positief groen licht voor de steenkoolindustrie. Anderen zijn juist diep teleurgesteld. Op de klimaattop in Glasgow kondigde de Britse premier Boris Johnson het einde aan van steenkool. It is beyond question that Glasgow has sounded the death knell for coal power. Maar de Australische premier Scott Morrison was nog maar net geland in Sydney of hij was Glasgow alweer vergeten. Hoewel Morrison net als alle andere wereldleiders het slotakkoord van de klimaattop heeft ondertekend, veegt hij een van de belangrijkste afspraken nu al van tafel. Do you agree that COP26 sounded the death knell on coal? No. Een van zijn kabinetsleden zegt zelfs dat Glasgow een overwinning is voor de steenkoolindustrie. Given the fact that the agreement did not say that coal needs to be phased down or taken out, it's a big green light for us to build more coal mines. Groen licht voor meer steenkolenmijnen. Niet precies de boodschap die men in Glasgow wilde afgeven. De oppositie heeft daar geen goed woord voor over. I find it completely extraordinary that 24 hours after the federal government signed up to having a higher 2030 target in 2022, they've walked away from that commitment that they voluntarily signed up to in Glasgow. Het is gênant dat slechts een dag nadat de regering belooft een strenger doel te stellen voor 2030, ze er alweer op terugkomen. Terwijl de onderhandelingen in volle gang waren in Glasgow, ging in Australië een documentaire over de bosbranden van 2 jaar geleden in première. This is the one that bushfirefighters have had nightmares about for years. 5 million square kilometers. That's the size of Europe. Climate scientists are saying the bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. In de documentaire wordt de ernst van de bosbranden en klimaatverandering glashelder gemaakt. Our climate has changed forever. That's the way we should tell the story. We could be a renewable energy superpower. We are on the outskirts of the biggest catastrophe. Our government is doing nothing. Dat laatste vurige betoog is van Daisy Jeffrey, de 18-jarige scholier die een grote rol speelt in de Australische klimaatbeweging. Ik sprak haar bij de première. This government has failed on so many fronts, and the Australian public is very unhappy with them. The international community is very unhappy with them. De overheid heeft gefaald en zowel de Australische als de internationale gemeenschap heeft er genoeg van. Maar Daisy geeft de strijd nog niet op. For me, this is my future. For my all my friends and all my fellow young people, this is our future, and that's what I'm fighting for. We haven't lost it yet. I don't have that feeling of loss. I have a feeling of anger and determination, and that's what I'll be running on for the foreseeable future. Dit is onze toekomst, de toekomst van jonge mensen. Ik ben kwaad en vastberaden, maar we hebben nog niet verloren. Bijdrage van correspondent Meike Weijers. Documentaire Burning is vanaf 26 november online te zien. Het wordt gezien als een van de hoogtepunten van de Chinese literatuur. De 18e eeuwse familieroman De Droom van de Rode Kamer van Cao Xueqin. Na 12 jaar noeste arbeid ligt er voor het eerst een Nederlandse vertaling. 3 sinologen storten zich erop. En ik spreek met een van de vertalers, Mark Leenhouts. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom de Rode Kamer? Waar verwijst de titel naar? Ja, de Rode Kamer dat staat eigenlijk voor de rijke huizen. De rijke huizen van de rijke mensen in de 18e eeuw van China. En die titel wil dus eigenlijk zeggen dat al die rijkdom die in het boek uitgebreid beschreven wordt, in het grote familieverhaal, feuilletonverhaal ook, misschien eigenlijk ook wel een droom is of een illusie. Doet het aan westerse literatuur denken, bekende boeken die we hier hebben? Is het ergens mee een beetje te vergelijken? Ja, ja. Ja, het is eigenlijk best lastig, omdat het is eigenlijk wel een uniek boek, zou ik zeggen. Maar je moet misschien een beetje denken aan grote boeken als Don Quixote van Cervantes of de boeken van Rabelais uit die tijd. Maar misschien ook wel modernere boeken zoals Proust of Thomas Mann. Grote familieromans, grote romans over het verleden. Daar doet het wel een beetje aan denken. En ook over de maatschappij eigenlijk in die tijd. Zeker, ja. Maar het heeft ook... Kijk, het is eigenlijk een van die bijzondere boeken die zowel heel toegankelijk zijn, omdat het is eigenlijk een soort soap op niveau. Hè, een groot familieverhaal. Mm-hmm. Honderden personages. Alle dienstmeisjes doen ook mee. Heel levendig. En tegelijkertijd zit er ook een beetje die droom. Zit er ook een beetje iets van Chinese wijsheid in. Een boeddhistische wijsheid. Hè, dus is het leven om ons heen, is die rijkdom die we hebben, of aanzien en macht, waar het ook om gaat, is dat niet allemaal iets? Is dat niet allemaal maar schijn? Is dat niet allemaal maar illusie? Hmm. Moet je daar niet doorheen prikken? Dus het heeft die twee kanten. Heeft het ook, net als bij Russische literatuur, een namenlijst nodig? Omdat je anders de draad kwijt kunt raken? Ja, die zit er inderdaad in. En ook nog stambomen. Oké, heel goed. Jazeker. Maar we hebben echt... Nee, het zijn echt wel honderden personages. Maar dat maakt het ook wel levendig en leuk. Omdat ze allemaal hun eigen rollen hebben. Op eigen manieren spreken. Enzovoort. Ja. 12 jaar lang heeft u eraan gewerkt met uw collega's. Zoveel werk was het dus. Met Sylvia Marijnis en Anne-Sietske Keizer samen. Ja, het is heel veel werk. Natuurlijk is de grootte een probleem. Hè. Het is gewoon, de omvang is groot. Maar het probleem is ook dat de taal uit de 18e eeuw echt iets heel anders is dan hedendaags Chinees. En omdat het zo'n levendig, leuk boek is met veel dialogen, moest je dat echt opnieuw een beetje herscheppen, in feite. Mm-hmm. Plus dat het boek ook nog eens vol staat met allerlei elementen van de Chinese cultuur. Het gaat over Chinese klassieke poëzie. Het gaat over de oude wijsgeren. Confucius wordt geciteerd gewoon. De oude Taoïsten komen aan bod. Maar ook al die rijkdom wordt beschreven. Dus hebben ze alle zijde, satijn en brokaat die mensen dragen, moet beschreven worden. De grote huizen, de architectuur, de schilderkunst. Het zit er allemaal in. Maar allemaal op een hele toegankelijke, een leuke manier. Ja. Dus maar, dat maakt het allemaal heel moeilijk. U bent dus wel echt bij de brontekst gebleven. U zegt van echt, dat maakt het lastig, oud-Chinees. Maar het is natuurlijk in China gewoon ook vertaald, denk ik, naar nu. Maar dat heeft u niet gebruikt. Nee, er worden ook wel inderdaad moderne bewerkingen van gemaakt. Maar daar hebben we niet naar gekeken. We zijn echt naar die brontekst gegaan. Ja, dat is uit de 18e eeuw. Het allerbeste bij vertalen. Dank, vertaler en sinoloog Mark Leenhouts. En dat boek De Droom van de Rode Kamer ligt nu in de boekhandel. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. December, de maand van geven en om elkaar geven. Van je gasten verrassen en groots uitpakken. Van cadeaus voor alle collega's en voor de allerkleinste. Geef elkaar een droom december. Doe het groots. Doe het macro. De mooiste decembercadeaus bestel je gewoon in onze webshop. Bij Coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg, om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Het sloeg in als een bom. Het boek Beloved, over het gruwelijke slavernijverleden in de Verenigde Staten. Vanavond in het Uur van de Wolf een portret van schrijfster Toni Morrison. Hoe trilt haar werk na in hedendaags Amerika? Black Matters, vanavond om 10:20 bij de NTR op NPO 2. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. NPO Radio 1. 7:00. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Tweede Kamer is het grotendeels eens over het pakket coronamaatregelen. Maar over de invoering van deels 2G is nog twijfel. Daarover al meer in een overzicht ook van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het is nog onduidelijk of de Tweede Kamer akkoord gaat met de 2G-maatregel. Waardoor mensen op sommige plekken alleen toegang zouden krijgen als ze gevaccineerd zijn of genezen van corona. In een Tweede Kamerdebat gisteren waren alleen coalitiepartijen VVD en D66 volmondig voor 2G. Onder meer ChristenUnie en CDA hebben nog veel vragen. Volgende week wordt er verder gesproken en gestemd over het wetsvoorstel dat de invoering van de 2G-regel mogelijk maakt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, net over de grens van Nederland, wordt 2G al ingevoerd. Mensen mogen alleen naar restaurants, kerstmarkten en voetbalstadions als ze zijn gevaccineerd of genezen van corona. Noord-Rijn-Westfalen is qua inwonertal de grootste deelstaat van Duitsland. In veel andere deelstaten geldt de maatregel al langer. De Belgische autoriteiten overleggen vanmiddag over nieuwe coronamaatregelen, waaronder de uitbreiding van de mondkapjesplicht, een gedeeltelijke thuiswerkplicht en het weren van ongevaccineerden uit de kroegen. Verder wordt er gekeken of grote evenementen nog door kunnen gaan. Volgens de minister van Volksgezondheid is de situatie in de Belgische ziekenhuizen zeer alarmerend. Er worden dit jaar meer kinderen geboren. Het CBS verwacht dat er in totaal zo'n 180.000 baby's bijkomen. Het hoogste aantal sinds 2011. Toch kan van een echte babyboom nog niet worden gesproken, zegt het CBS. Vooral dertigers kregen vaker een baby dan in de voorgaande jaren. Vrouwen onder de 25 jaar kregen juist minder kinderen. Er waren relatief veel gezinnen die een derde kind kregen. 2/3 van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar, blijkt volgens Trouw uit onderzoek van Natuur en Milieu. Vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Het onderzoek is gedaan bij 7 supermarkten die een pact hebben ondertekend waarin staat dat ze in 2025 alleen nog maar goed recyclebare plastic verpakkingen willen gebruiken. Een deel van Canada kampt met noodweer. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van het land afgesloten, doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden door regenval en aardverschuivingen. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker 1 persoon het leven gekost. Het Nederlands elftal heeft zich voor de 11e keer geplaatst voor het WK voetbal. Een 2-0 zege tegen Noorwegen was voldoende om groepswinnaar te worden. Steven Bergwijn zorgde voor het eerste doelpunt, waarna Memphis Depay de voorsprong in de blessuretijd verdubbelde. Het WK wordt over een jaar in Qatar gehouden. Het weer, eerst bewolkt met af en toe wat regen, maar in de loop van de dag vanuit het noordwesten wat zon. Het wordt een graad of 11. Morgen grotendeels grijs, maar wel bijna overal droog bij opnieuw zo'n 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Verspreid over het hele land staan er slechts 8 files. De meeste vertraging heb je nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam door een lading glas op de weg. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 9 kilometer. Rechterrijstrook is dicht. Vertraging is opgelopen tot een uur. Vanaf Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem en daarna Utrecht kiezen. Dan rij je over de A50 en de A12. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen knooppunt Vaanplein en de Botlektunnel 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. In mei 1940 graven 17 Nederlandse militairen een schuilplaats op de Grebbeberg. Als de Duitsers oprukken, blijven zij alleen achter. In andere tijden de zoektocht naar 2 vermiste soldaten. Vanavond 22:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 4 minuten over 7 tot diep in de nacht debatteerde de Tweede Kamer gisteren over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Een grote splijtswam was het plan om ongevaccineerden op sommige plaatsen te gaan weren. 2G. Gaat erover hebben met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, dus veel kritiek, maar is het daarmee nu van tafel? Nee, dat is het zeker niet, Mark. Vooropgesteld, geen enkele partij zit erop te wachten op zo'n 2G-systeem. Hè? Een coronatoegangsbewijs dat alleen maar nog maar geldt voor gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona. En niet meer zoals nu voor mensen die getest zijn. Maar het is zeker niet uitgesloten dat dat systeem er toch gaat komen. Dat er toch een meerderheid voor blijkt te zijn. Maar dat wordt volgende week pas duidelijk, want dan moet de Kamer daarover beslissen. Gisteren hadden ze het er wel uitvoerig over, maar konden ze de beslissing uiteindelijk nog voor zich uitschuiven. En dat gebeurde dan ook. Hoe liggen de verhoudingen? Nou, het is in elk geval heel duidelijk welke partijen tegen zijn. Dat zijn de PVV, de SP, GroenLinks, Forum, de Partij voor de Dieren, Ja 21. Denk ook Van Haga, de SGP, BBB en Bijeen. Die willen per se geen onderscheid gaan maken tussen gevaccineerde en genezen mensen aan de ene kant en ongevaccineerde aan de andere kant. Voor zijn VVD en D66 en dan zitten er nog een paar partijen op de WIP die dus allemaal cruciaal zijn. En dat is dan onder andere de partij van minister De Jonge, het CDA. En die partij lijkt bereid te zijn om zich te laten overtuigen door partijgenoot De Jonge. En ook de vierde regeringspartij, de ChristenUnie, heeft de deur op een kier staan, bleek gisteren uit de uitspraken van Kamerlid Bikker. Het is heel duidelijk dat voor de ChristenUnie er echt een principieel bezwaar zit in 2G, omdat dat mensen uitsluit. En tegelijkertijd heb ik in deze crisis heel veel momenten gehad dat ik dacht, nou, maar dat zal ik nooit meemaken. En we zien hoe het virus zich ontwikkeld heeft en we zien hoe de besmettelijkheid is toegenomen. En dat maakt ook dat ik het steeds lastiger vind om te zeggen, en dit absoluut never, nooit, niet. Ja, ze vindt het lastig om never, nooit, niet te zeggen. En dan gaat het dus over 2G. En dat never, nooit, niet kan dus ook een ja worden. En ook bij de oppositiepartij PvdA staat de deur niet dicht. Kuiken van die partij die wil eigenlijk eerst een snelle, harde lockdown van 3 weken. Dus de horeca en alle niet-essentiële winkels helemaal dicht. Hè, dus veel harder ingrijpen dan het kabinet nu doet. En daarmee denken zij dan dat dat nodig is om het aantal besmettingen de kop in te drukken. En daarna is ook bij de PvdA zo'n 2G-systeem bespreekbaar. Op korte termijn, voor de komende 3 weken, pleit ik inderdaad voor een hardere en een daadkrachtige lockdown. Want anders komen de besmettingen niet voldoende onder die R-factor die we voortdurend benoemen. En kan het zorg het gewoon niet meer aan. Dus dat is 1. Voor de lange termijn zoeken we natuurlijk voortdurend naar wegen om onze samenleving een beetje prettig te houden, een beetje leefbaar te houden. En dan houd ik oog voor die ondernemers die zeggen, alsjeblieft, doe ons 2G, want dan kunnen we in ieder geval nog een beetje brood verdienen. Want het verdienmodel wat ons nu voorstaat, houden we niet vol. Ja, en voor de duidelijkheid, dat 2G, dat is dan echt alleen voor ondernemers die dat dus willen. En dan dus horeca, waar je dus dan niet hoeft te zitten. En evenementen dus, inderdaad, maar ja, niet nog breder. Ja. Dus niet over wat sommige mensen die denken dan nog steeds dat het ook om werk gaat of winkels. Maar daar gaat het duidelijk niet om en dat wordt ook zo vastgelegd. Als het CDA, de ChristenUnie en de PvdA instemmen. Dus net als de VVD die al duidelijk voor is en D66, heb je een meerderheid. Ja, dat klopt. Dan heb je een ruime meerderheid. Maar dat is alleen in de Tweede Kamer zo, hè. De Eerste Kamer blijft dan nog een vraag en het gaat over een wetswijziging, dus die moet er ook over beslissen. En in de Eerste Kamer liggen de getalsverhoudingen anders. Dus of die 2G-wet er echt gaat komen, dat is nog onzeker, maar uitgesloten is het zeker niet. Maar ze zeggen toch altijd dat de Eerste Kamer ook zijn eigen beslissingen neemt? En dat zeker kan wel eens afwijken ook? Ja. Ja, en daarom is het dus, zou het ook nog zo kunnen gaan dat de Tweede Kamer het licht op groen zet en de Eerste Kamer dat niet doet. Het ging gisteren ook nog over het voorstel van partijen als ChristenUnie en GroenLinks om een 1G-systeem in te voeren. Moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, bij zo'n systeem worden alle bezoekers van een evenement met een hoog besmettingsrisico, hè, zo'n evenement, getest. Hè. Of ze nou gevaccineerd zijn, genezen of ongevaccineerd. Dat doet het dan niet meer toe. ChristenUnie en GroenLinks vinden dat een goed idee om iedereen dan te testen, omdat je dan bijna zeker weet dat er niemand die besmet is naar binnen gaat. En omdat je dan een tweedeling voorkomt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar minister De Jonge van Volksgezondheid, die ziet er echt heel weinig in. is het proportioneel vanuit het oogpunt van de 88,3% die gevaccineerd is, dat zij zich ook laten testen als dat eigenlijk epidemiologisch gezien niet per se nodig zou zijn. De praktische kant. Dus laten we even de discotheek als voorbeeld nemen. Dat type horecagelegenheden, als je daar optelt wat daar op een gemiddelde dag in een weekend komt, zit je misschien wel aan 750.000, 850.000 testen. Dat lijkt mij gewoon niet goed voorstelbaar dat dat überhaupt mogelijk zou zijn. Nog los van de kosten, want je bent op zijn minst 50 miljoen per week verder dan. Ja. De jongen die ziet dus weinig in zo'n 1G-systeem. 750 testen in een weekend. Dat is volgens hem niet te doen. Nu worden er ongeveer 1 miljoen testen per week afgenomen. Maar goed, de jongen laat het wel onderzoeken, beloofde hij de Tweede Kamer. En dan komt het ook volgende week aan de orde bij dat onderzoek. Dat komt dan volgende week aan de orde bij het wetsvoorstel dat 2G mogelijk moet maken. En waarover de Tweede Kamer dan dus gaat beslissen. Wilco Boom, dank je wel. 10 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Dit was er gisteravond op Radio en TV. Nieuwsuur sprak met de Amerikaanse staatssecretaris van Europese Zaken, Karen Donfried. Zij maakt zich zorgen over de situatie aan de Europese grenzen en de invloed van Poetin op de Wit-Russische leider Lukashenko. There's no question that Lukashenko's best friend is President Putin, and there's a very close relationship between Russia and Belarus. I don't think we always know who's making decisions. Is it Lukashenko's decision? Is it Putin's decision? But there's clearly close cooperation between those two countries. Ze vreest dat de crisis aan de Wit-Russische grens een afleidingsmanoeuvre is voor de dreigende situatie aan de grens van Oekraïne en Rusland. The concern is that Russia might actually be planning a military incursion into Ukraine. Een politiek experiment in Amsterdam. Het stadsbestuur heeft de hulp ingeroepen van 100 inwoners om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. De eerder bedachte maatregelen hebben namelijk niet genoeg effect. Nieuwsuur kreeg een kijkje achter de schermen bij het Amsterdamse Burgerberaad, want daar hebben we het over. Voormalig ombudsman Alex Brenningmeijer leidt dat beraad. Het is natuurlijk vaak zo dat de overheid, de gemeente of de Rijksoverheid, burgers overvalt met maatregelen. Nou ja, nu is het omgekeerd. En dan kun je verwachten dat bij die maatregelen veel meer nagedacht is over wat betekent het nou voor burgers. De gemeente legt het advies voor aan de gemeenteraad. Een van de deelnemers vertelt dat er in zijn wijk nog wel wat winst te behalen is. Communicatie naar een doelgroep zoals deze, die niet eens weet dat je met een elektrisch kookplaat niet iedere pan op kan zetten. Je hebt speciale pannen ervoor. En je kan er niet op wokken. Dan zeggen ze van, ja, ik heb een wokpan en dat ding wordt niet heet. Snap je wat ik bedoel dan? En dat was gisteravond op Radio en TV. Binnenlandse media hebben we gehad. Wat schrijven de buitenlandse media, Kirsten? 11 jaar na een explosie in een kolenmijn in Nieuw-Zeeland heeft de politie stoffelijke resten gevonden. Dat meldt de omroep TVNZ. Via camera's die door boorgaten naar binnen zijn gestuurd, deed de politie onderzoek in de ingestorte mijn. En op de beelden zijn 2, maar misschien ook 3 lichamen te zien, vertelt de politie. The images have been reviewed by pathologists. And they're taken from the furthest reaches of the mine. So they're the furthest area in the mine that you could be from the entrance, the portal area. And it's not possible for us to recover them. Het is niet mogelijk om die lichamen uit de ingestorte mijn te halen. De politie probeert met forensisch specialisten de identiteit van de gevonden lichamen vast te stellen. Bij de ramp kwamen 29 mijnwerkers om het leven. In de Indiase hoofdstad Delhi is de luchtvervuiling zo erg geworden dat scholen en universiteiten dicht moeten. Ook de bouw is voor de komende dagen stilgelegd, lezen we bij de BBC. De helft van de energiecentrales in de miljoenenstad die op steenkool draaien, zijn stilgelegd. Elk jaar loopt de luchtvervuiling op in de tijd na het lichtjesfestival Diwali. Maar dit jaar bereikt de luchtvervuiling bijzonder hoge niveaus, mede doordat het er nauwelijks waait. De voorzitter van de Senaat in België, zeg maar de Eerste Kamer, is positief getest op corona. Stefanie Doos maakte dat gisteravond bekend met een bericht op Facebook, lezen we bij het laatste nieuws. Deze morgen wakker geworden met griepsymptomen, test laten doen en net positief resultaat gehad, schrijft ze. Dus 10 dagen quarantaine, zeteltje en rusten. De senaatsvoorzitter had maandag nog contact met onder meer de oude koning Albert en zijn vrouw koningin Paula.

Ja, het was eindgoed al goed en het resultaat stond boven alles gisteravond. En ja, gisteren mag dat ook een keer hoor, daar gaat het niet om. Maar het was natuurlijk voor de neutrale kijker een hele, hele moeizame wedstrijd. Ja. Nederland wat heel omzichtig speelde, heel veel breedte voetbal... en zich op geen enkele manier wilde laten verleiden om met te veel mensen naar voren te gaan. En die Noren die dat ook niet wilden, jij vroeg je na afloop af... of die wisten wat ze voor resultaat ze moesten halen überhaupt. Want die hebben dus niet op goal geschoten. Nee. En eigenlijk bleven ze maar hangen en hangen, zelfs bij 0-0. Ja, en toen eindelijk kwam dan toch het verschil in individuele klassen. Een goede eerste goal, want laten we daar helder over zijn. De twee goals waren van goede kwaliteit. Ja. Prachtige goal van Bergwijn. En ook de tweede was mooi uitgespeeld. Maar alles bij elkaar, de spanning overheerste op alle fronten. En de bibbers zaten wel degelijk in een groot deel van het elftal. Dat kon je gewoon zien. En ja, gisteravond mag het één keer. Het ging uiteindelijk echt om het resultaat. En op zo'n wedstrijd mag dat. Maar ja, het was geen grootse wedstrijd. Die hier lang in de herinnering zal blijven qua voetbal. Nee, nee. Laten we wel even, want inderdaad, de goal was mooi van Bergwijn. Ja, ik had geen tijd om te denken. Ik zag hem al komen glijden. Dus ik dacht, als ik hem aanneem, ja, dan is het weer dralen. Dus gewoon schieten. Ja, en dan kan hij natuurlijk ook naar de tweede ring gaan misschien. Maar deze ging er natuurlijk mooier kon niet, toch? Nee, zeker. Ik raak hem heerlijk. Hij draait weg van de keeper. En ja, ik zie hem in het dak van het doel vliegen. En, dat is een tijd geleden, dus het is wel lekker. Maar Tom, eigenlijk al voor dat doelpunt, hij de man van de wedstrijd? Nou, hij was absoluut de meest gevaarlijke aanvaller, omdat hij nog wat voorwaartse bewegingen en snelheid had. Dat had ook Danjuma aan de andere kant wel. Dat waren toch wel de twee aanvallers die, als ze de bal kregen, dat je in ieder geval nog dacht, er gaat wat gebeuren. Ja, en zo zie je ook maar soms hoe toevallig zaken ook kunnen lopen. Want deze Bergwijn was bijvoorbeeld niet geselecteerd 10 dagen geleden, toen de selectie bekend werd. En door een blessure kwam hij alsnog bij. Net als keeper Sillissen, die natuurlijk weinig te doen kreeg, maar wel heel veel rust uitstraalde en de dingen die hij moest doen erg goed deed. Ook die was er helemaal niet bij. Dus dat werd na afloop uitgelegd alsof dat allemaal helemaal gepland was. Maar zo zie je maar dat sommige toevalligheden soms ook heel goed uit kunnen pakken. En Bergwijn was absoluut de beste man aan Nederlandse zijde gisteravond. Of was het de hand van Gaal die nu zichtbaar begint te worden? Nou ja, kijk, Van Gaal, als je het even optelt in die 6 wedstrijden... de grootste winst zat hem natuurlijk in dat eerste weekend toen hij aantrad. Gelijk uit bij Noorwegen en winnen van Turkije in 2 hele goede wedstrijden... waarin, althans in ieder geval die wedstrijd tegen Turkije, thuis Nederland... heel veel energie uitstraalde, heel veel naar voren voetbalde. Maar het rare is dat we juist dat breedte voetbal... waar we onder Frank de Boer een beetje chagrijnig van werden... dat we dat wel weer aardig terug hebben gekregen. Ook in de statistieken, we spelen ontzettend veel breed. We hebben heel veel balbezit, gisteren ook weer 65% tegen Montenegro 67%. Maar ook iemand die goed kan voetballen als Frenkie de Jong. Ik zie hem alleen maar balletjes terug en breed leggen. Ja, die is echt, ik denk, een beetje overbelast. Die is voor mijn gevoel nu 3 jaar dat hij op de PlayStation elke wedstrijd meedoet, zeg maar. En ook aan Frenkie de Jong komt een keer aan zijn energie. En je ziet hem ook erg snel geïrriteerd zijn op dit moment. Hij is duidelijk niet in zijn Frenkie de Jong doen van 2-3 jaar terug. Ik denk dat hier en daar rust voor spelers en als het ware de accu opladen wel heel belangrijk is. Want je ziet een aantal mensen die bij lange na niet hun niveau halen wat ze normaal kunnen halen. En daardoor ziet het spel van Oranje er op dit moment ook heel flats uit. Maar goed, er is nog een jaartje te gaan. Hè? Ja, en dat is misschien een voordeel. Want toen Van Gaal er nu aan begon, zei hij... dit is eigenlijk niet des Van Gaals, hè, dat ik ineens er nu moet staan. Maar nu heeft hij dat jaar waar hij naar Qatar kan toewerken. Hoe gaat dat eruit zien? Nou ja, hij heeft altijd inderdaad gezegd... ik ben niet van de korte, maar van de lange termijn. Nou, dan krijgen we een jaar lang... kunnen we het 2 keer per week hebben over 1-4-3-3 of 1-5-3-2. Daar zal wel de hele jaar het weer over gaan. De Hollandse school en alles. Uiteindelijk zullen spelers in vorm moeten zijn over een jaar. Hij heeft een jaar een aantal oefenwedstrijden... een aantal Nations League-wedstrijden. Die zullen allemaal in het teken staan... van een beetje de ontwikkeling van het elftal. Dat is hem over het algemeen wel toevertrouwd. Maar zoals vanochtend één krant ook kopte... Nederland gaat niet als favoriet... maar als outsider naar dat WK. En als we nou eens vanuit die positie denken... kan ook wel eens goed zijn. Best wel eens een beetje meevallen. In plaats van dat we alweer aan de halve finale denken... als we de vlaggetjes ophangen in de straat. Maar we zijn erbij en ik denk dat dat toch wel de grootste winst is. En heel veel mensen bij de koffieautomaat vanochtend... toch ook wel gewoon heel erg leuk zullen vinden... dat we ons weer kunnen gaan verheugen op een WK. Dus laten we dat een beetje vieren. En het spel, ja, dat behoeft nog heel veel verbetering. En Van Gaal mag daar een jaar aan gaan werken met zijn spelers. Tom van het Hek, dank je wel. Wilt u reageren? Dan kan dat natuurlijk via de Radio 1-app. Spreek dan uw boodschap in of laat een bericht achter. En dan kunnen we u misschien terugbellen om in de uitzending het woord te laten. Reageren kan ook via Twitter. Stuur dan een tweet naar @NOSRadio1 of gebruik de hashtag R1JN. Driver's Seat van. Of dat is Driver's Seat. En het nummer is natuurlijk Sniffin' the Tears. Ster. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op Suzuki.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar Suzuki.nl. Zo. Dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30, Kirsten. De VVD en CDA hebben in september al een conceptregeerakkoord geschreven. Dat meldt de Volkskrant, die het geheime stuk in handen kreeg omdat een betrokkenen bij de formatie het kort geleden in de trein liet liggen. In het stuk pleiten beide partijen onder meer voor forse maatregelen tegen de woningnood en een miljardenfonds om boeren uit te kopen. Het wordt pas volgende week duidelijk of het kabinet groen licht krijgt van de Tweede Kamer voor het invoeren van de 2G-regel... In een Kamerdebat gisteren was er geen volmondige steun voor de maatregel, waardoor mensen die niet zijn gevaccineerd of genezen van corona niet overal meer toegang zouden krijgen. De stad Auckland in Nieuw-Zeeland gaat mondjesmaat weer reizigers toelaten en de inwoners mogen de stad weer uit. Buitenlandse reizigers mogen nog niet komen, maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccinatie of een test over een maand weer welkom. Vanaf 1 januari geldt in 16 wijken in Rotterdam een zelfbewoningsplicht voor mensen die een huis kopen met een WOZ-waarde tot €355.000. Zo moeten mensen met een middeninkomen meer kans krijgen op een koopwoning. Amsterdam kwam eerder met een soortgelijke regel. Maar weer Plaza, Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Gaan we naar wat grijze dagen eindelijk de zon weer eens zien? Ja, maar we moeten er wel nog heel even op wachten. Want de neerslag die moet zorgen dat die bewolking langzaam wat wordt opgeruimd. Ja, die trekt nu pas het land in. Hoewel, in Noord-Holland hebben ze er al een tijdje mee te maken. En ook Friesland, daar regent het al eventjes van tijd tot tijd. Nou, die neerslag die trekt geleidelijk aan naar het oosten. En daarachter klaart het dan op. Dat zal in het noordwesten van het land al vrij snel gaan gebeuren in de ochtend. En in het zuidoosten pas later in de middag. Maar goed, het wordt dus wel vriendelijker. En met die neerslag stroomt ook veel zachtere lucht het land in. In het oosten is het nu nog 1 graad of 5. Maar in het noordwesten zitten we al boven de 10 graden. Uiteindelijk wordt het 9 tot 12 graden. Wel met een aanwakkerende wind. Die wordt matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. En dan heb ik het over een windkracht 3 tot 5. Wat verwacht jij voor de komende dagen? Nou, in ieder geval vrij zacht weer met steeds temperaturen van 10 graden of meer. Morgen 10 tot 12 graden, waarbij we wel wolkenvelden hebben. In het zuiden wat zonneschijn, het blijft droog. De wind die neemt langzaam nog wat meer toe. Wordt dan matig tot vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig, windkracht 6. Richting is steeds westelijk, ook op de vrijdag een matige windkracht 4. En dan wordt het zelfs 13 graden. Wel met veel bewolking, vrijwel overal blijft het droog. En datzelfde geldt dan ook min of meer voor de zaterdag. Verandering komt er pas op zondag, dan begint het te regenen en dan gaat de temperatuur ook weer omlaag. Marco, dankjewel. Naar Dennis Mooi bij de ANWB. De ochtendspits blijft bescheiden met 40 kilometer verdeeld over 9 plekken. De meeste vertraging heb je op de A1 door opruimwerk. Op de A1 richting Amsterdam staat namelijk 11 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Is daar een lading glas verloren. De rechterrijstrook is nog dicht. De vertraging is een dikke 3 kwartier. Je kan omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je nog 5 minuten vertraging door een ongeluk eerder vanochtend. Maar de weg is alweer een tijdje vrij. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Mahlers vierde symfonie en liederen uit Des Knaben Wunderhorn. Met dirigent Daniel Harding, bariton Christian Gerhaar en het Zweeds Radioorkest. Bestel op concertgebouw.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Het sloeg in als een bom. Het boek Beloved over het gruwelijke slavernijverleden in de Verenigde Staten. Vanavond in het Uur van de Wolf een portret van schrijfster Toni Morrison. Hoe trilt haar werk na in hedendaags Amerika? Black Matters. Vanavond om 10:20 bij de NTR op NPO 2. Minuten over 7:30. De zorgsector is een veel te grote uitstoter van broeikasgassen en moet snel verduurzamen. Die oproep deden kopstukken uit de medische wereld tijdens de klimaattop in Glasgow. Ze benadrukten daar ook dat klimaatverandering volgens hen een gezondheidscrisis kan veroorzaken die groter is dan de coronacrisis. Evelien Brakema is onderzoeker duurzaamheid in de zorg aan het Leids Universitair Medisch Centrum en huisarts in opleiding. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor broeikasgassen stoot de zorg dan uit? Oh, heel divers. Dus vooral natuurlijk CO2. Dat staat ook wel gelijk aan andere sectoren. Door verwarming van gebouwen en ventilatie en dergelijke. Maar de zorg is natuurlijk ook een vak apart. Dus er zijn ook allerlei uitstoot van gassen. Door bijvoorbeeld pufjes van astma. Of bepaalde verdovingsmedicijnen. Dus anesthesiemedicijnen. Om narcoses toe te passen. Dus deels overlap met andere sectoren en deels is er ook een enorme zorgspecifieke footprint. Hoe kwam je zelf eigenlijk erachter dat de zorg zo vervuilend is? Want het is misschien ook niet het eerste waar mensen aan denken. Nou ja, het is eigenlijk ook wel heel zichtbaar. Dus er is heel veel afval en als je ook ziet hoeveel medicijnen we weggooien. Op een gegeven moment ging ik er ook meer over lezen. En dan merkte ik dat bijvoorbeeld sommige pijnstillers die we geven, dat hart- en nierschade geeft bij de vissen in ons water. De pil, gewoon de anticonceptiepil, daar hebben we echt zoveel van in ons oppervlaktewater dat het ook geslachtsveranderingen veroorzaakt bij vissen. Oh, ja. Nou, en dat is natuurlijk heel schrijnend. Ik zet me dagelijks in om gezondheid te bevorderen. Dat heb ik ook beloofd in de eed van Hippocrates. En ondertussen via de achterdeur ben ik met de beste bedoelingen, maar ook mensen aan het ziek maken. Ik denk dat er in de zorg heel lang niet zoveel bewustzijn voor geweest is. Maar gelukkig inmiddels is het echt wel heel erg duidelijk dat de klimaatcrisis ook een gezondheidscrisis is. En dat we met onze vervuiling, met onze uitstoot, echt omlaag moeten, omwille van de gezondheid. En hoe doet u dat zelf in uw praktijk? Oh, op heel veel verschillende manieren. Wat ik net vertelde van die astmamedicijnen, die zijn bijvoorbeeld hebben een enorm aandeel in de footprint van, mm-hmm. van de eerste lijn, dus van de huisartsenpraktijk. Ik had gisteren een patiënt in die had na 10 jaar had hij toch weer uiteindelijk pufjes nodig voor zijn astma. En toen hebben we het overlegd ook samen. Hij had vroeger zo'n bepaald medicijn wat een heel sterk broeikasgas is. En nu heb ik voorgesteld om een ander medicijn te proberen om te kijken of dat ook werkt. En dat medicijn weet uit onderzoeken, het is net zo effectief, het is net zo duur, maar het is geen broeikasgas. Nee. En dat zijn denk ik veranderingen in de zorg. Heel lang hebben we zorg geleverd zonder na te denken over ook de nadelige kant ervan. En het is heel mooi om te merken dat je nu echt een beweging ziet van, oh, wacht even, zo kunnen we niet door blijven gaan. En om meer, als meer collega's van u dat doen. Ja, en voor die alternatieven kiezen, dan legt dat ook weer wat meer druk op bijvoorbeeld medicijnfabrikanten die denken, hé, dan moet ik het misschien ook maar rekening mee gaan houden en kijken of ik iets kan bijdragen. Ja, want het is ook echt niet iets wat we alleen kunnen doen. Kijk, zorgverleners beginnen het nu ook steeds belangrijker te vinden en willen daar ook mee aan de slag. Maar dat kunnen we ook alleen als bijvoorbeeld verzekeraars de goede voorkeursbeleid maatregelen voeren. En als de overheid een goede regelgeving heeft. En leveranciers, de hele keten moet meewerken. En er is gelukkig heel veel mogelijk. En er is ook steeds meer wil om dat goed te doen. Maar het is niet iets wat even één partij zijn eentje kan oplossen. Nee. Maar het hoeft dus ook niet altijd duurder te zijn. Want dat is natuurlijk ook de vrees. Vaak als het duurzamer is met eten bijvoorbeeld, dan is het duurder. U zegt bij het astma-medicijn bijvoorbeeld, is dat niet het geval? Nee, zeker niet. En ik denk dat het ook juist in heel veel gevallen goedkoper kan zijn. Eigenlijk de meest duurzame zorg is de niet geleverde zorg die ook niet geleverd hoeft te worden. Ja, dat is waar. Dus dan kun je denken aan preventie en leefstijlmaatregelen. Als een patiënt met diabetes afvalt, dan is de kans ook heel groot dat hij minder medicijnen nodig heeft. Dus dan heb je en een winst voor de patiënt en minder medicijngebruik. En dus ook minder schade in ons oppervlaktewater en minder schade door de productie van het medicijn, wat vaak in India gebeurt en dan weer naar Nederland wordt gevlogen enzovoort. Ze zijn veel meer met elkaar verbonden dan we misschien eerst dachten. Dus goed om over te praten. Dank voor uw uitleg, Evelien Brakema. Onderzoeker duurzaamheid dus in de zorg aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En ook huisarts in opleiding. Vandaag wordt een kritisch rapport verwacht over de plotselinge dood van een politie-infiltrant. De undercover-agent beroofde zichzelf van het leven tijdens een geheime operatie. Die was gericht op een vermoedelijke drugscrimineel. De agent zou niet goed zijn begeleid door zijn werkgever, de politie dus. Justitie-redacteur Remco Andringa, wat voor operatie was het? Is daar al meer duidelijk over? Ja, hij was betrokken bij een langdurige undercoveractie in Brabant, in Zevenbergse Hoek om precies te zijn. Daar woont een verdachte die betrokken zou zijn bij de smokkel van honderden kilo's cocaïne. En de politie vermoedde dat die man corrupte contacten had in de haven van Vlissingen. En dat hij om die reden een belangrijke schakel was in die cocaïnehandel. Nou, toen begin vorig jaar het huis naast deze verdachte te koop kwam, toen zag de politie een gouden kans. Ze kochten dat huis voor 5,5 ton en plaatsten daar een undercoveragent met de codenaam A4265. Die deed zich voor als de vriendelijke nieuwe buurman en kreeg als opdracht om zoveel mogelijk info te verzamelen over de verdachte. En lukte dat? Lukte het ook om bijvoorbeeld contact te leggen met de verdachte? Ja, dat lukte zelfs heel goed. Want dit was een doorgewinterde undercoveragent die aan zijn laatste klus voor de politie was begonnen. Hij kwam veel bij de verdachte en zijn vrouw over de vloer. Hielp zelfs hun zoontje met zijn huiswerk. Dat duurde ruim een half jaar. En toen is de verdachte in dat onderzoek gearresteerd. Alleen opmerkelijk genoeg stopte de undercoveractie toen niet. De politie hoopte meer te kunnen achterhalen nog. En dus moest die infiltrant doorgaan. En dat leidde tot problemen. De druk zou van verschillende kanten zijn opgevoerd. Er zou ook een verhouding aan het ontstaan zijn met de vrouw van de verdachte, waardoor die in gewetensnood kwam. Hij zou meerdere keren hebben aangegeven dat hij wilde stoppen met die operatie, maar daar zou niet naar geluisterd zijn. En uiteindelijk zou hij zich dermate in de steek gelaten hebben gevoeld dat hij geen andere uitweg meer zag en zichzelf in die woning in Zevenbergse Hoek van het leven beroofde. En vandaag verschijnt dus dat rapport. Is er al een beetje duidelijk welke kant dat opgaat? Ja, de verwachting is dat het echt een kritisch rapport zal zijn, waaruit zal blijken dat de politie steken heeft laten vallen. Via vakbonden hebben meerdere undercoveragenten ook geklaagd over de werkdruk binnen hun team, over een gebrek aan vertrouwen in leidinggevenden, over slechte begeleiding, gebrekkig toezicht. Nou, ik verwacht dat dit punten zijn die ook in het onderzoek naar deze kwestie naar voren komen. En los van de rol van de politie zelf, is het ook de vraag of het Openbaar Ministerie wel genoeg toezicht heeft gehouden. Want de officier van justitie is degene die het onderzoek leidt en dus ook uiteindelijk verantwoordelijk is voor zo'n undercover-operatie. Ja. En dan valt deze undercover-afdeling onder de landelijke eenheid van de politie. Daar zijn al meer kritische rapporten geweest over die eenheid. Wat is er aan de hand? Nou, er zijn tot nu toe een paar gemene delers. Onderbezetting, gebrek aan sturing en een slechte werksfeer. Dat kwam begin dit jaar al naar voren in een rapport over de dienst die informatie verzamelt bij de politie. Inmiddels lopen er ook onderzoeken naar het team dat zich bezighoudt met contraterrorisme en het functioneren van de complete dienst specialistische operaties. Nou, daar zijn allemaal vergelijkbare signalen vandaan gekomen. Een cultuur van vriendjespolitiek, het gevoel dat er wordt afgerekend ook met mensen die hun mond open doen. Dus dat rapport van vandaag zal vermoedelijk ook niet het laatste kritische rapport zijn. Het heeft er al toe geleid dat er verschillende mensen bij de landelijke eenheid zijn vertrokken. Waaronder ook de hoogste baas die haar vertrek heeft aangekondigd. En wat ook nog meespeelt is dat die zelfmoord van een undercoveragent ook niet op zichzelf staat. Er zijn nog twee suïcides die mogelijk werkgerelateerd zijn. Dus een reden dat vakbonden er al langere tijd op aandringen dat er echt wat moet veranderen daar. En daarin lijken nu in ieder geval de eerste stappen gezet. En de strafzaak tegen die verdachte? Ja, die loopt nog. Maar de officier van justitie heeft al gezegd dat de hele undercoveractie niet meetelt als bewijs. Omdat het OM niet zegt te kunnen instaan voor de bevindingen. En daarbij daar blijven eigenlijk veel details over het verloop van die operatie onduidelijk. En spreekt de advocaat van de verdachte van een doofpot. Justitieredacteur Remco Andriga, dankjewel. Sport, Oranje natuurlijk weer. Ja, zingende en springende spelers van het Nederlands elftal stelen de show op de social media van de KNVB. Na het behalen van het WK was het groot feest in de kleedkamer natuurlijk ook. En de spelers kennen hun klassiekers, al blijkt het lastig om op de maat te blijven zingen. Ik had wel lachen om dat te horen hoe dat dan in de kleedkamer eraan toe gaat. Maar ik herken het ook wel als je gaat meezingen met z'n allen. Met dan lig je eigenlijk altijd voor op ja, en op dan degene die het hardste schreeuwt, dan wordt die gevolgd in plaats van de muziek op de achtergrond. Ja, maar goed, dat ben ik dan weer niet gelukkig. Het was in ieder geval feest. En emotie was er ook in Canada. Zo klinkt het in een stadion van 50.000 mensen als een land zich voor de tweede keer in de geschiedenis plaatst voor het WK voetbal. Canada versloeg concurrent Mexico en eindigt boven Amerika. Gaat voor het eerst sinds 36 jaar weer naar het WK. Met dank ook aan een Nederlander. Remco Bisentini is assistent bondscoach daar. De geboren Nijmeger was hiervoor bondscoach van Curaçao. Raymond van Barneveld en Gary Anderson. Twee grote namen in de dartswereld. De kampioenen van weleer speelden gisteravond in de Grand Slam of Darts tegen elkaar. Beiden haalden een hoog niveau, maar de schot was net iets beter. En dat is toch wel opvallend als je luistert naar de woorden van Barneveld na afloop bij RTL. Ik heb hem heel de avond geanalyseerd. Ik denk dat hij over heel de avond misschien 15 palen heeft ingegooid. Ik weet niet waar die man het vandaan haalt, maar... Nou, ik denk dat hij extra gemotiveerd was om tegen jou te spelen. Nee, totaal niet. Ik sta met hem in te gooien en dan zeg je, ik ben er helemaal klaar mee met dit spelletje. En ik ga nog even 1 of 2 jaartjes door en dan vind ik het helemaal goed. Ja, en dan dit. Ja, alleen maar chapeau. Over een maand begint het WK darts in Londen met Anderson en Van Barneveld. Eerder deze week hadden we het al even over wielrenner Tom Dumoulin, die afgelopen weekend opviel omdat hij meedeed aan een hardloopwedstrijd. In Maastricht was hij de op één na snelste op de 10 kilometer. De reden voor de Volkskrant om een atletiektrainer te bellen met de vraag hoe goed kan Dumoulin worden als atleet. En volgens een oud-coach van de Nederlandse topper Michel Butter kan Dumoulin binnen no time onder de 30 minuten lopen. En dat is een kleine 2 minuten boven het Nederlands record. Hij liep nu op van die dikke klompen, zegt de trainer. Geef hem serieuze schoenen en hij gaat zo een minuut harder. Het is niet duidelijk of Dumoulin ook echt loopambities heeft. Ik als wielerliefhebber zeggen, breng hem alsjeblieft niet op idee. Ja, zou ik niet doen, nee. Doe maar niet. Verkeersinformatie, net als mooie op de weg. Nou, er staan 10 files, 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Dus dat valt reuze mee. Goed nieuws vanaf de A1 richting Amsterdam, want de weg is weer vrij. Lading Glas is daar opgeruimd. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je nog wel 20 minuten vertraging. Waiting on a song. Door klimaatverandering stijgt ook de kans op wateroverlast. Weten ze op het laagste puntje van Nederland alles van. Het Zuid-Hollandse Zevenhuizen. Maar, verslaggever Mark Hamer, er wordt wel gewerkt aan een oplossing, hè? Ja, zeker. Ze zijn hier druk bezig in Zevenhuizen. Er komt hier net een wagentje aanrijden met kratten. Want even, dat is eigenlijk het idee. Een wateradaptief trottoir. Stoeptegels op kratten. Het wagentje komt hier aanrijden. Zet de kratten hier neer. Ja, Erwin van der Zwaag. Laten we er eentje afpakken, hè, van de kratten. Ja. Even kijken. Ja. Want ik had geen idee wat ik moest bedenken. Ik dacht eerst, nou, een stapel kratten, zoiets als wat Mark in zijn achtertuin heeft staan. Maar deze zijn zwart. Ja, klopt. Dit is echt een supermooi kratje van het Wasteworks Buffer Trottoir, een onderdeel. En die gaan ervoor zorgen dat het wateroverlast hier in de wijk van Zevenhuizen wordt opgelost. Ja, het is niet zoals een bierkratje, maar het is ongeveer 8 centimeter hoog. Dus het lijkt een beetje op zo'n ingeklapt boodschappenkarretje. Of een boodschappenmandje. Ja, dat klopt. Daar lijkt het op. Inderdaad, ongeveer 8 centimeter hoog. En het bergt ongeveer 80 tot 142 liter per vierkante meter. Afhankelijk van het soort. Super top. Ja, want die gaan jullie dat neerleggen. Hier op een fietspad in de wijk. Ja, klopt. Hier in Zevenhuizen. Op dit fietspad gaan we het eerste Wasteworks Buffer Trottoir aanleggen. Hele mooie locatie, want ja, hier is echt een wateropgave die op deze manier, op ja, een circulaire manier ook wordt opgelost. Ja, want er komen ook nog eens tegels op die bijzonder zijn. Ja, die tegels zijn ook heel bijzonder inderdaad. Het is echt een combinatie van de kratjes en de tegels. Pak hem even bij de tegel. Ja, we pakken de tegel er even bij. Ja. Nou, en zoals je ziet ook al wat... hij lijkt eigenlijk heel erg op een normale tegel. Zodat hij overal neergelegd kan worden en niet heel erg gek eruit ziet. Maar tegelijkertijd, als je goed kijkt, zie je hier dat er ook stukjes gras zijn. En dat is eigenlijk gras wat heel veel CO2 opneemt in de groei. Hij neemt nog CO2 op ook. Ja, supermooi, hè? Heel goed voor het milieu allemaal. Ja, dus daar, dat vinden we natuurlijk belangrijk. Het moet niet alleen klimaatadaptief zijn, maar de weg naar de toekomst moet ook duurzaam. Ja, er is een wateropgave in deze buurt. Zojuist kwamen er wat buurtbewoners langs. En ik vroeg of het zo erg nou hier was met het wateroverlast. Nou, om heel eerlijk te zijn valt het wel mee, volgens mij. Oh. Ja, het is niet dat de tuinen altijd vol lopen als er even wat regen valt. Nee, zeker niet. Nee, niet bij ons in ieder geval. Nee. Nee. Maar wel goed dat ze dit doen? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Water vasthouden is belangrijk volgens mij. Dus. Dit soort dingen ben ik hartstikke voor. Hoe meer water we kunnen bufferen, hoe beter. En is dit nou een veilig gevoel dan voor u? Ik bedoel, als de dijkdorf breekt, dan verzuipen we allemaal. Ja, precies. Ja, dat gaat. Maar voor die regenbui en je denkt dat parket wat daar op de begane grond ligt. Ik vind dit hartstikke goed. Ik bedoel, water bergen voor als het een keer een poosje droog is, is toch alleen maar goed? Het is doodzonde dat mooie schone water in één keer wordt afgevoerd naar zee. Doodzonde. Zou veel meer gedaan moeten worden. Hier ook bij me aanwezig, Jan-Willem Schuurman, de wethouder van Zuidplas. Ja, ik hoorde de mensen zeggen, het valt wel mee hier met het wateroverlast. Ja, op dit moment wellicht nog wel. Maar we hebben natuurlijk heel goed onderzocht waar ook in de toekomst, nu het weer extremer wordt, een groot risico is op wateroverlast. En dan is dit wel een van de buurten in Zevenhuizen waar we dat risico zien. En dan is het heel goed om nu al kleinschalig, maar later ook grootschalig voor te bereiden op dat extreme weer. Ja, want dat laatste punt van Nederland ligt ietsje verderop. Dit is niet het allerlaatste punt. Maar wel belangrijk dat dit gaat gebeuren, dat jullie hiermee aan de slag gaan. Dat klopt inderdaad. Ja, we hebben ook hier, net als in de rest van Nederland, te maken met extreem weer. Dus we moeten ons hier goed op voorbereiden. Want hoe willen jullie dat aanpakken in deze buurt? Ja, dat gaat dus op verschillende manieren. Maar dit is een van de dingen die we doen. Hier op dit trottoir zorgen dat de waterbuffer onder ligt. Op een andere plek zijn we aan het experimenteren. Daar ligt een waterbuffer onder een parkeerplaats. We hebben een ander type klinker wat ook veel eigenlijk als een spons fungeert. Dus op allerlei manieren zijn we hier aan het experimenteren. Ja, en dit is ook een experiment. Gaan kijken of het gaat werken. De komende tijd gaat men het hier afbouwen. En men is al druk bezig met de eerste doeken en de kratjes aan het neerleggen. Mark Hamer, dank je wel. Door de coronamaatregelen galmde hun stem vooral door lege voetbalstadions. Maar anders zijn ze sowieso natuurlijk onmisbaar. Ik heb het over de stadionspeakers. Over dit beroep verschijnt binnenkort het boek met de toepasselijke titel De Stadionspeaker. En een van de schrijvers is Peter Vader. Hij was 17 jaar lang de stadionspeaker bij PEC Zwolle. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het geheim van een goede stadionspeaker? Een luide, duidelijke, goede stem. Mm-hmm. En gastheerschap voor de supporters en in het stadion. En moet hij ook wel eigenlijk uit de buurt van de club komen? Ja, je moet wel in ieder geval heel erg voor je eigen club zijn. In mijn geval PEC Zwolle. Ja. En meestal is het wel een bijzonder persoon vanuit de club, vanuit de stad, vanuit het dorp. Meestal is dat wel de speaker. Waar zit en zat u eigenlijk in het stadion? Ik stond op de middenstip om daar de opstellingen en de welkom te heten. Dus daar had ik ook een heel ritueel mee. Dus ik stond aan de zijlijn en dan zei ik altijd, ik zal zeggen, goedemiddag Zwolle. En dan bleef het wat rustig in het stadion. En dan zei ik, goedemiddag Zwolle. Ja. En dan sloeg het hele stadion aan en begonnen ze te juichen. En dan deed ik mijn verhaal en mijn ritueel met de opstellingen. Hè. Dus zo heeft iedere speaker zijn eigen ritueel, zeg maar. Wat dat verschilt per speaker? Sommigen die noemen dan alleen de voornamen en dat dan het publiek de achternamen moet scanderen. Deed u dat ook? Nee, ik deed bij de opstellingen doen de meesten de volledige namen. Maar iedereen heeft ook weer met zijn eigen met het doelpunt van PEC, in mijn geval, van de club waar je voor bent, wel zijn eigen ritueel. Hè. Als je dan Twente heeft, die zegt doelpunt gescoord. En dan zegt hij alsjeblieft, dankjewel. Oh ja, dat is een beetje Duits, hè? Dan krijg ik Tonica. Ja. Nou, wij deden altijd, of ik doe altijd alleen de voornaam, hè. Dus de Pek Zwolle komt op de 32e minuut op 1-0 doelpunten maken. Bram van! En dan riep het publiek Polen, Bram van! Polen, Bram van! En dan Polen! Nou, oh, echt al drie keer toe zelfs. Ja, gewoon de wet van drie, hè. Ja, heel goed. Bent u wel eens de mist ingegaan, bijvoorbeeld met een naam? Ja, dat gebeurt ook. Hè. We hebben natuurlijk het grote verhaal altijd bij PSV, hè, met afstand van Waterreus. Dat de speaker roept, en nog één applaus voor Ronald Koeman. Oh, nou, Waterreus het was. Dat is heel, ja, heel naar. Ja. Maar ik heb het ook wel eens gehad dat ik in plaats van Mokhtar, Maktor zei. Ja, dan hoort het publiek het. Dan hoor je geroezemoes, gelach. Je hoort ook direct, ik heb iets fout gedaan. Ja. En na de wedstrijd hebben ze het er ook veel over. Hè. Ik zeg wel eens, als je een fout zegt, dan wordt er... merk je hoe goed er op de speaker wordt gelet. Want dan heeft iedereen het erover. Als je het goed doet, dan hoor je er minder over altijd. En dat is een goed teken. Ja. Nou ging het de afgelopen maanden veel mis ook bij wedstrijden. Hè? Van bier gooien tot ernstige incidenten. Ja. Of echt ernstige incidenten, laat ik het dan zo zeggen. Dan is ook de stadionspeaker degene die de supporters tot rust en kalmte moet manen. Ja, even wel voor de helderheid. Er is vanuit de KNVB vandaag en ook afspraken met het veiligheidsteam van je eigen club... een protocol. Dus daar hou je aan in principe. Ja, en dan moet je dan toch met je stem proberen het publiek wat rustiger te krijgen, dat ze luisteren. Dat is ook het voordeel als je als speaker zichtbaarder bent. Dan weten ze ook waar de stem vandaan komt. En dat is wel een pluspunt dan dat vroeger de speaker in een hokje zat, zeg maar. Ja, en ook iets van pijn, respect, hè? Dat ze denken, daar willen we wel naar luisteren. Misschien als je al zo lang het doet. Ja. Ja, sommigen wel, sommigen niet. Wat je wel vaak krijgt, bijvoorbeeld ik heb het wel eens met oerwoudgeluiden gehad. Dat naar onze tegenstander oerwoudgeluiden werden gedaan. Ja, dan spreek je publiek behoorlijk stevig op aan. En je krijgt vaak ook het applaus van de rest van het publiek. Hè? Dus dat gesteund door de mensen die het met je eens zijn. Peter Vader, 17 jaar lang stadionspeaker bij Pek Zwolle. En mede-auteur dus van het boek De Stadionspeaker. Heel erg bedankt. NTO Radio 1. Het begon voor Suzanne en Freek met het zingen van covers. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Darling, I hope. De grote doorbraak kwam met deze single. Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, als avond mis ik je vaak. Als het avond is. En nu is daar hun nieuwe album. Stil hier aan de overkant. Dromen in kleur. Suzanne en Freek in Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond vanaf 8:30. Op NPO Radio 1. Stil hier aan de overkant. Wie luistert, weet meer. Ster. Hubo is thuis in verlichting. Met energiezuinige en decoratieve lampen. Heb jij een vraag over energiezuinige lampen? Of over het aansluiten van een dimmer? Steek je licht op bij de vakmensen van Hubo. Hubo helpt. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Omgevingsdiensten zouden te weinig optreden tegen milieuovertredingen. En de VVD en het CDA hebben in september al een concept regeerakkoord geschreven. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Volkskrant schrijft over het geheime stuk dat een betrokkenen bij de formatie kort geleden in de trein heeft laten liggen. Het concept regeerakkoord was bedoeld om uit de impasse in de formatie te komen en speelt volgens de Volkskrant nog altijd een belangrijke rol bij de huidige coalitieonderhandelingen. De twee partijen pleiten in het stuk voor forse maatregelen tegen de woningnood en een miljardenfonds om boeren uit te kopen.

Maar dat gebeurt dus te weinig, of niet zelfs? Dat blijkt uit onderzoek van Investico, inderdaad, ja. Wat voor gevolgen heeft dat? Dat kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu, maar ook voor omwonenden of werknemers van die bedrijven. In sommige gevallen is het natuurlijk beperkt, want niet alle overtredingen moeten natuurlijk gelijk keihard bestraft worden. Daar is het ook niet voor bedoeld. Maar in sommige gevallen kan de omgeving ernstige schade oplopen. Hmm. Hoe komt het dat er niet wordt gecontroleerd? Ik denk dat uiteenlopende redenen heeft. Er is ernstig bezuinigd op inspectiediensten, dus ze hebben minder capaciteit. Daarnaast is het ook ingewikkeld qua wet- en milieuregelgeving. Het is niet altijd even simpel om die complexe regels te begrijpen. En van belang is denk ik ook dat de inspectiediensten zelf hun eigen systeem hebben om de controles uit te voeren. Maar landelijk is ook inspectie voor milieu. En het blijkt dat nog steeds niet overal goed wordt bijgehouden en ingevuld. Waardoor je geen goed overzicht hebt van bedrijven, hoe vaak ze gecontroleerd hebben, wat ze dan aantreffen in die controles en welke overtredingen er bijvoorbeeld geconstateerd worden. Ja, dus de pakkans moet omhoog. Want je kunt wel regels hebben, ook al zitten die dus ook, zegt u, zijn die niet duidelijk genoeg of te ingewikkeld. Maar ja, als je niet de kans loopt om gecontroleerd te worden, dan laat je het misschien ook makkelijker versloffen. Nou, en zeker omdat bedrijven natuurlijk gewend zijn in hun eigen bedrijfsprocessen elke dag te werken, kunnen die bedrijven ook blind worden voor hun eigen fouten. En is een onafhankelijke inspectie of een controle een goed moment om inderdaad ook voor het bedrijf zelf weer eens te kijken of ze voldoen aan de regels. Ja. Hoe zou dit kunnen worden verbeterd? Wat moet er gebeuren? Ja, meer mensen erbij, want u zegt het is ook capaciteit. Maar wat nog meer? Klopt. De verbetering van het bijhouden van de inspectiegegevens in inspectie voor milieu. Ik denk ook dat van belang is dat er vaak politieke en economische belangen een grote rol spelen. Waar denk ik ook gewoon meer transparantie en openheid over gegeven moet worden. Hoe bedoelt u dat? Ik denk dat er is natuurlijk veel aan gelegen aan gemeentes om een florerend bedrijf te houden in hun gemeente of provincie. En uit de stukken van Investico blijkt ook dat er soms belangen spelen op andere niveaus, waardoor inspecteurs hun werk niet altijd goed kunnen uitoefenen. Dat is helemaal ernstig. Ja, dat denk ik ook. En zeker als je kijkt naar de rapporten van Commissie van Tra en de Algemene Rekenkamer. Pardon, de Commissie van Aartsen en de Algemene Rekenkamer. Dan blijkt dat het ook echt ernstig is. Ja. Milieucriminoloog Marieke Kluin, dank u wel voor uw toelichting. Ban de zonnebank uit de sportscholen. Die oproep doen huidkankerpatiënten en dermatologen, verzameld in de stuurgroep Huidkankerzorg Nederland vanochtend in het AD. Jos de Groot, adviseur oncologisch zorg en werkt bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Honderden sportscholen hebben vanochtend ook een mail gekregen van jullie. Wat staat erin? Wij roepen die sportscholen op om te stoppen met het aanbieden van zonnebanken als faciliteit aan hun klanten. Omdat wij dat eigenlijk een heel tegenstrijdig aanbod vinden. Sportscholen zijn met name bedoeld, en zo presenteren ze zichzelf ook, om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl. Om mensen dat in een veilige en verantwoorde omgeving aan te bieden, om aan een gezond lijf te kunnen werken. Terwijl zonnebanken, ja, dat zijn hele gevaarlijke apparaten, die gebruik daarvan vergroot de kans op huidkanker. Dus we vinden het tegenstrijdig als instellingen die enerzijds pretenderen een gezonde leefstijl te bevorderen, daarnaast zelf ook die apparaten als faciliteit aanbieden. Ja, maar ze verdienen er geld mee. Dus hoe groot zal de bereidheid zijn? Nou ja, dat is natuurlijk afwachten. Wij vinden dat we op zijn minst met hun hierover in gesprek moeten gaan. En wij gaan ervan uit dat sportscholen, dat mensen met een sporthart zijn en die dat zelf ook niet echt een ideale combinatie vinden. En dat ze er best open voor zullen staan, een aantal op zijn minst, om hier iets aan te gaan doen. Als je wat meer kleur in je gezicht, dat wordt wel geafficheerd of geassocieerd, moet ik zeggen, met gezond. Nou ja, dat is een probleem waar we inderdaad tegenaan lopen. We doen natuurlijk veel meer acties ook naast deze op het gebied van preventie van huidkanker. En dat argument wordt altijd door mensen aangehaald, maar dat is een misvatting. Een gebruinde huid is gewoon een beschadigde huid. Dat kan elke dermatoloog u vertellen. Maar goed, blijkbaar is er ooit ergens in de geschiedenis het ideaalbeeld ontstaan dat een gebruinde huid, dat dat mooi en vitaal. En nou goed, we hebben de discussie gehad met minister De Jonge, die zelf onder de zonnebank ging om een kleurtje te hebben. Dat is ergens iets wat in het verleden ontstaan is, maar dat is dus echt een misvatting. Een gebruinde huid is gewoon een beschadigde huid. En huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland ook nog eens? Huidkanker is veruit de meest voorkomende vorm van kanker. Meer dan de helft van het aantal nieuwe gevallen van kanker dat jaarlijks optreedt is huidkanker. We zitten nu al op jaarlijks ongeveer rond de 70.000 nieuwe patiënten. Die aantallen zijn de afgelopen jaren, als je kijkt vanaf eind jaren 80, zijn die verviervoudigd. We zitten nu dus op de 70.000 en het gaat verder doorgroeien naar ongeveer 90.000 per jaar over een jaar of vijf. Nou ja, dat zijn op een gemiddelde werkdag zijn dat er ongeveer 350. Dat zijn omgerekend in een tijd van een half uur, dus bijvoorbeeld tijdens een lunchpauze of zo, zijn er twee complete voetbalelftallen met huidkanker erbij. Ja. Dus vandaar deze oproep. Jos de Groot van de stuurgroep Huidkankerzorg Nederland. Dank u wel. Een overzicht van de binnenlandse en buitenlandse media. Sinds de thuiswerkoproep van het kabinet is de drukte in het OV flink verminderd. Het bedrijf achter de OV-chipkaart heeft op verzoek van de Telegraaf cijfers verzameld en zegt dat er afgelopen maandag 40% minder check-ins waren dan in dezelfde periode voor corona. In Parijs gaan de elektrische huurstepjes in 700 voetgangersgebieden automatisch langzamer rijden. De maximumsnelheid wordt daar 10 km per uur. In andere gebieden kunnen de stepjes nog wel 20 km. Lezen we bij Frans van Quatre. De aanleiding voor de maatregel is de dood van een Italiaanse vrouw van 32 eerder dit jaar, die door zo'n stepje werd aangereden. De islamitische school in de gemeente Westland moet er komen, zegt minister Slob. En hij overroelt daarmee de gemeenteraad. Die houdt de komst van de school al 5 jaar tegen, terwijl de school alles in orde heeft. En daarom grijpt de minister in en gebruikt hij een bevoegdheid die hij nooit eerder heeft hoeven inzetten, vertelt hij aan Omroep West. Het is eigenlijk ook heel beschamend dat dat moet, maar dat is gebeurd. Maar in plaats van dat men dan nu ook uitvoert wat volgens wet en regelgeving moet gebeuren, heeft men inderdaad het besluit weer teruggenomen. Ja, nu zal de koning daar een besluit over nemen. Linksom of rechtsom, deze school moet er uiteindelijk gewoon gaan komen, omdat ze er recht op hebben conform onze wet en regelgeving. De gemeenteraad gaat in beroep tegen de beslissing, maar volgens Slob moeten ze toch aan de slag met het vinden van een gebouw voor de school. In de Indiaanse hoofdstad Delhi gaan scholen en universiteiten dicht omdat de luchtvervuiling te erg is geworden. Elk jaar rond deze tijd is de luchtkwaliteit erg slecht, maar dit jaar is het extreem, meldt de BBC. De bouw wordt ook een aantal dagen stilgelegd en de helft van de kolencentrales in de stad is uitgezet. Bescheiden spits, zei jij, Dennis Mooi. Te maken ook weer met het thuiswerkadvies waarschijnlijk? Ja, dat heeft zeker invloed erop. Er staan bijvoorbeeld op dit moment maar 10 files, 40 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging, een kwartier, heb je nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is er één rijstrook dicht. Deed veel stof opwaaien, de mishandeling op Mallorca afgelopen zomer. In de rechtbank in Lelystad begint straks om 9:00 de eerste openbare zitting in die zaak. De zaak Carlo Heuvelman, 27-jarige, kwam in juli om het leven nadat hij op de boulevard was mishandeld op het eiland. 8 verdachten, afkomstig uit het Gooi, staan hiervoor en voor andere vechtpartijen op Mallorca terecht. En 5 van hen zitten vast. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Lelystad bij de rechtbank. Wat gaan we vandaag zien? Wat kunnen we verwachten? De rechters moeten vandaag beslissen of die 5 jonge mannen die vastzitten, vast blijven zitten. Advocaten zullen vrijwel zeker vragen om vrijlating. In afwachting van verder onderzoek in deze zaak en in afwachting van later het eigenlijke proces. En er zal vanochtend meer duidelijk worden over dat ingewikkelde onderzoek in deze zaak. Het Openbaar Ministerie moet duidelijk gaan maken hoe dat onderzoek ervoor staat, waar het nog op wacht en wat het nog verder wil uitzoeken. Ja, want dat was de hele tijd al de vraag, wie heeft het nou gedaan? Ja, en het

If you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it all. I toast you, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Jason Mraz met Have It All. Over een uurtje spraakmakers met daarin Stam.nl, Guilaine. Goedemorgen. Wat is het onderwerp van vanochtend? Het voetballen. Het voetbal, oké. Okay. Laten we even die lichtpuntjes ook zoeken. Ja. Tenminste. Nou, niet de wedstrijd. Ik wou net zeggen, terwijl ik het zeg. Het resultaat. Denk ik, ja, wat is het lichtpuntje? Ja. Dat we naar het EK gaan en dat WK, de champagne werd opengetrokken. Ja. Maar ik heb zelden in mijn omgeving ook zoveel gevloek gehoord tijdens een wedstrijd. En dat hoorde ik vanochtend van de collega's ook wel. Dus dat enthousiasme zit er niet echt in. Tom van 't Hek zei natuurlijk gisteren al tegen jou ook, laten we nou eens accepteren dat we gewoon een heel matig voetballand zijn op dit moment. In plaats van meteen, nou, dan gaan we dat WK ook wel winnen waarschijnlijk. Ja, nou, dat kunnen we inderdaad uit ons hoofd zetten als je dit zo maar, even zo. Ja, dat zeg jij nu. Oh. Maar we hebben nog een jaar met Van Gaal. En kortom, de stelling wordt, Oranje gaat als outsider naar het WK. Ja. Van Ten Driessen schreef dat ook vanochtend, hè? Geen kanshebber, maar een outsider. Ja, ja, ja. Dus we dachten, nou, laten we die stelling dan ook maar eens poneren en kijken hoe onze luisteraars daarover denken. Hoe ze gisteren hebben gekeken, maar met hoeveel vertrouwen ze ook naar volgend jaar alvast uitkijken. En in hoeverre we dat nu ook wel eventjes goed kunnen gebruiken. Ook al was het spel dan misschien niet om over naar huis te schrijven. Nee, nee. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Als u behoefte heeft en zin heeft om mee te praten, dat kan vanochtend. Oranje gaat als outsider naar het WK. Dus veel hoeven we niet te verwachten. En de site natuurlijk stand.nl. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Ach, die jeugd van tegenwoordig. Ze laten me gewoon met een zak vol stenen over de daken lopen. Gelukkig zijn het maar Lego-stenen. Want alleen vandaag heel veel Lego met tot 30% korting op de adviesprijs. Zoals het Lego Friends Andreas Familiehuis van 69,99. Nu voor maar 39,99. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30 bijna. Kirsten, de hoofdpunten. Het is nog niet duidelijk of de Tweede Kamer akkoord gaat met de 2G-maatregel, waardoor mensen op sommige plekken alleen toegang zouden krijgen als ze gevaccineerd zijn of genezen van corona. In een Kamerdebat gisteren waren alleen coalitiepartijen VVD en D66 volmondig voor 2G. Volgende week wordt er gestemd. De Oostenrijkse regering overlegt vandaag over nieuwe coronamaatregelen, waaronder een avondklok vanaf 10 uur voor iedereen. Sinds maandag geldt er al een lockdown voor niet-gevaccineerden. De Nieuw-Zeelandse stad Auckland gaat over een maand mondjesmaat weer reizigers toelaten. En inwoners mogen de stad dan ook weer uit. De grootste stad van het land is vanwege het coronavirus nog wel op slot voor buitenlandse reizigers. Maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccinatie of een test weer welkom. Een Colombiaanse non die 4 jaar geleden in Mali werd ontvoerd, is weer thuis. De vrouw van 59 was ontvoerd door jihadisten en kwam volgens de Malinese regering vrij dankzij verschillende inlichtingendiensten. Bij aankomst op het vliegveld van Bogota werd ze toegezongen door andere nonnen. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef. De regen, druppelt hij nog een beetje? Gaat hij snel het land uit? Ja, op de meeste plaatsen wel. Althans, in het zuidoosten moet hij nog komen. En ook in het oosten van het land. En in het noordwesten is het al bijna voorbij. Ik denk dat het daar, zo op Texel als eerste, over een uurtje wel begint op te klaren ook. En dan breekt de zon door. Nou, en langzaam schuift dat dan door naar het oosten. En in de loop van de middag wordt het ook in het uiterste zuidoosten dan weer helemaal droog. En begint het ook daar voorzichtig op te klaren. De meeste zon hebben we vandaag in het westen en noorden van het land. Dat wel. Maar uiteindelijk dus waarschijnlijk ook wel in Limburg een straaltje. Het wordt daar 9 graden. In de rest van het land zit het op 10 tot 12. Nou, dat valt mee. Dubbele cijfers. Ja, die dubbele cijfers, dat is best aangenaam voor veel mensen. Een paar frisse, kille dagen gehad natuurlijk ook met veel bewolking. Dat maakt het allemaal extra erg. Maar goed, die bewolking die is vandaag verdwenen en we zitten in zachtere lucht. Dat blijven we ook wel in die zachte lucht zitten voorlopig. Tot en met zaterdag in elk geval. Maar daarbij krijgen we wel weer te maken met vrij veel wolkenvelden die over het land gaan trekken. Morgen in het zuiden nog wat zon. Daarna valt het allemaal denk ik toch wel wat tegen. En zullen we vaak tegen een grijs wolkendek aankijken. Maar de temperatuur blijft voorlopig vrij hoog. Het blijft ook wel waaien uit een westelijke richting. De wind zal minimaal matig zijn, de windkracht 3 tot 4. En in de kustgebieden kan die af en toe wel eens een keer tippen aan krachtige windkracht 6. Marco, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Een bescheiden ochtendspits is het, met de 8 files net geen 40 kilometer bij elkaar opgeteld. 2 uitzonderingen waar je wel wat meer vertraging op loopt. De A12 vooral richting Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein ben je 1,5 uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A28 Utrecht-Zwolle heb je 10 minuten vertraging tussen Maarn en Hoevelaken. Door een vrachtwagen met pech zijn 2 rijstroken afgekruist. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Het sloeg in als een bom. Het boek Beloved over het gruwelijke slavernijverleden in de Verenigde Staten. Vanavond in het Uur van de Wolf een portret van schrijfster Toni Morrison. Hoe trilt haar werk na in hedendaags Amerika? Black Matters. Vanavond om 10:20 bij de NTR op NPO 2. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Het is 9:04. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Een lezer van de Volkskrant vond in de trein een geheim formatiedocument. Een soort proeven van een regeerakkoord dat door de VVD en het CDA is geschreven. Hij speelde dat document door naar de krant, naar de Volkskrant. Verslaggever Wilco Boom. Ja, dat is nog eens een mooie manier om een primeur te krijgen. Ja, eerlijk is eerlijk, Mark. Dit zijn de scoops waar elke journalist wel eens van droomt. Ja. En als je ziet wat de krant eruit haalt, dan waren VVD en CDA het al over heel veel eens. Onder andere over forse maatregelen tegen de woningnood, een ambitieus klimaatbeleid, een miljardenfonds ook om boeren uit te kopen en om de natuur te verbeteren. Gratis kinderopvang voor de meeste mensen. Ook nog een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen en het toelaten van meer migranten. Nou, dat is nogal eens wat bij elkaar. En volgens de krant schrijven VVD en D66 ook nadrukkelijk dat ze bereid waren rekening te houden met wensen van D66. Want ze gingen toen vanuit dat die partij ook nog zou aanschuiven. Dus ja, alles bij elkaar een interessant stuk. Ja, en de partij waar de VVD juist in de zomer, dus nog voor september, al zo'n proeven van een regeerakkoord of soort van had geschreven. Waarom ja, hebben zij... maar dat was ja. het. Maar dat was natuurlijk wel in een andere fase van de formatie. Ja. Toen was Mariette Hamer nog informateur. Die had VVD en D66, die twee partijen, toen ook gevraagd om een document te schrijven. Nou, dit nieuwe stuk wat nu naar buiten is gekomen, dat dateert van eind september. Remkes was inmiddels informateur. De formatie zat op dat moment volledig in het slop. Het leek er ook op dat we een minderheidskabinet zouden krijgen of nieuwe verkiezingen. Nou, VVD en CDA hebben toen het initiatief genomen om een stuk te gaan schrijven dat mogelijk zou kunnen dienen voor besprekingen met D66 vervolgens. Hè, waarvan toen nog onzeker was of die wilde meedoen. Een van de auteurs van het stuk is VVD-Kamerlid Harbers. Maar goed, ze waren ermee bezig en toen bleek toch opeens weer een meerderheidskabinet in beeld te komen. Want D66 en de ChristenUnie bleken toch opeens bereid om mee te gaan onderhandelen. En daarmee was die minderheidscombinatie toen weer van tafel. Ja, weet je eigenlijk wanneer de Volkskrant dit in handen heeft gekregen en waarom ze er dus nu mee komen? Of hebben ze het pas sinds kort? Is dat nou, duidelijk? Ik neem aan dat ze dat onlangs in handen hebben gekregen. Ja, ja. Dat ze daar nog veel over zijn gaan bellen en bronnen hebben benaderd. En ja, toen dat klaar was, zo snel mogelijk hebben gepubliceerd. Ja. Nou ja, er zit nog wel tijd tussen. Maar een belangrijke vraag is eigenlijk ook, hoe belangrijk is het stuk? Nou, daar verschillen de meningen over. Volgens de Volkskrant speelt het nog steeds een rol in de formatie. En zou het deze week ook nog aan de orde zijn geweest bij onderhandelingen over het onderwijsbeleid. Eerder ook bij besprekingen over het migratiebeleid. Maar volgens bronnen rond de formatie heeft het stuk eigenlijk geen enkele waarde en speelt het geen rol. Zij zeggen dat het dat in het document ook staat dat het niet is vastgesteld door de fracties van VVD en CDA. Dat het ook nooit inhoudelijk is besproken op de formatietafel en geen formele status heeft als input voor eventuele onderhandelingen. En heel opvallend, ook de woordvoerder van de informateurs, van Remkes en van Koolmees, zegt dat het stuk nooit inhoudelijk is besproken. En wijst er ook nadrukkelijk op dat het dateert uit de tijd dat er nog gekeken werd naar een minderheidskabinet. Misschien is het dus wel niet zo heel belangrijk, zou je kunnen denken. Maar saillant is het natuurlijk wel, want kennelijk waren de Kamerleden van VVD en CDA die het hebben geschreven best bereid om veel water in de wijn te doen om tot zo'n minderheidskabinet te komen. En als we straks wel een echt regeerakkoord hebben, gaan we toch even naast elkaar leggen om te kijken of er veel overeenkomsten zijn, denk ik. Dat gaan we zeker doen, Mark. Oké, Wilco Boom, dank je wel. Vorig jaar werd in de EU de Magnitsky-wet aangenomen. Een wet waarmee plegers van ernstige mensenrechten schendingen gestraft kunnen worden met gerichte strafmaatregelen. Maar erg effectief is de wet nog niet. Een jaar later staan er nog altijd maar 10 mensen op de sanctielijst. Reden voor Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 om met een voorstel te komen om de wet beter te kunnen handhaven. Meneer Sjoerdsma, goedemorgen. Goedemorgen. Voor we naar uw voorstel gaan, eerst even die Magnitsky-wet. Wat houdt die precies in? Ja, dat is eigenlijk een wet die voortkomt uit de Tweede Kamer van D66 en het CDA, die nu Europees geldt. En die stelt ons in staat om als Europese Unie met ongeveer 500 miljoen mensen, 27 landen, wereldwijd mensenrechten schenders aan te pakken door hun financiële tegoeden te bevriezen. Dus als ze hier hun illegaal verkregen geld proberen te stallen en veilig proberen te houden, dan kunnen we dat van hen afpakken. Maar we kunnen er ook mee voor zorgen dat soort mensenrechten schenders de Europese Unie niet meer inkomen. Dus niet meer op luxe vakanties, niet meer hun kinderen naar dure kostscholen, niet meer hier shoppen in de Bijenkorf. En dat raakt ze zeer in hun luxe leventje. Maar ja, er staan dus maar 10 mensen op die sanctielijst, terwijl we weten dat het natuurlijk veel meer zouden moeten zijn. Wat stelt u vandaag de Kamer voor? Ja, klopt. En dat is waarom we een soort van opsporingseenheid moeten creëren op Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën. Een soort van, ja, dan zeggen mensenrechtendetectives die wereldwijd gaan kijken naar waar vinden nou die grootste mensenrechten schendingen plaats. Waar zitten mensen die bezig zijn met cyberaanvallen te proberen onze kritieke infrastructuur zoals ziekenhuizen of dijkbewakingen aan te vallen. Om die mensen te vinden en daar bewijs voor te verzamelen. Maar er ook, en dat is natuurlijk de andere kant, te kijken waar hebben ze dan hun financiën gestald? Waar proberen ze dat geld weg te sluizen? Achter welke postbus, brievenbusfirma proberen ze dat verborgen te houden? Soms zelfs in Nederland. Daar heb je heel specifieke kennis voor nodig. Daar heb je heel toegewijde en ook slimme mensen voor nodig. En ja, dat is waarom wij die eenheid graag willen oprichten. Een soort sanctie-eenheid. Ja, en die sancties zelf? Bijvoorbeeld dat ze hier niet meer naartoe mogen naar Europa. Vinden ze dat heel erg? Ja, dat vinden de meeste van dit soort lui echt wel heel erg. Je moet je voorstellen dat, ik neem maar zo'n voorbeeld, generaals in Myanmar die verantwoordelijk zijn voor het opjagen van de minderheidsgroepering, de Rohingya daar. Ja, dat zijn toch mensen die gewend zijn om in wilde en in luxe te leven, die heel graag naar de Europese Unie komen, die vaak hun kinderen hier naartoe sturen om hier luxe scholing te genieten, wiens partners hier graag tijden langer blijven omdat ze niet zelf in dat land blijven, om maar zo'n voorbeeld te noemen. Dus dat is toch echt, ik bedoel, het is niet een equivalent van natuurlijk van een goede rechtbank, hè, van een echte straf, maar het voorkomt in ieder geval dat we de straffeloosheid die er nu heerst, dat we die gewoon laten voorbestaan. Wat kost het om zo'n opsporingsdienst echt goed op te richten? Nou, de eerste stap kost denk ik verrassend weinig. Dat is ongeveer een klein miljoen euro hebben we daarvoor nodig. Dan krijg je tussen de 10 en de 15 mensen met echt een serieuze expertise. Dan kan je wat ICT-apparatuur van aanschaffen die je daarvoor nodig hebt. Maar dat is ook echt nodig, want voorheen was het Verenigd Koninkrijk die juist in de Europese Unie deze kennis had, deze aanjagersrol speelde. Maar het Verenigd Koninkrijk is, zoals we allemaal weten, met de Brexit weggevallen. Dus er is nu eigenlijk een groot gat. Zoals u ook in de introductie zei, dat is ook een van de redenen waarom die Magnitsky-wet nog te weinig is ingezet. Nou, in dat gat kan en moet Nederland springen. En waarom Nederland en niet vanuit Brussel? Nou ja, kijk, die maatregelen die moeten natuurlijk vanuit Brussel worden genomen. Want dan heb je 27 landen erachter. Dan heb je 500 miljard mensen erachter. Dus dan heb je echt impact, dan heb je echt punch. Dan krijg je een mensenrechtenbeleid met tanden. Maar in Brussel is het niet de expertise en ook niet de financiële expertise om eens eventjes te krabben achter die postbusfirma's, brievenbusfirma's, om te kijken wie er achter schuil gaat. Daar heb je echt nationale kennis voor nodig. Daar heb je echt een link nodig met het Nationale Ministerie van Financiën. Nou, en laten wij daar nou in principe best goed in zijn. En dan is het kwestie van een tandje erbij. En ook met onze rol in Nederland, met het strafhof en op dat gebied wat we al hebben, dat het wel een expertise kan nog verder kan worden. Ja, zo is dat. Ja, kijk, veel mensen denken, ja, mensenrechten schendingen vinden ver weg plaats, wat gaat ons dat aan? Maar het is eigenlijk een beetje zoals schimmel in je badkamer. Hè? Als je heb je schimmel een beetje in een hoekje en dan kijk je schuin en dan zie je het niet. Maar voor je het weet, als je te lang wegkijkt, zit je hele muur vol. En dat geldt ook een beetje met mensenrechten. Het lijkt ver weg, maar voor je het weet staan die gewoon aan de grens en vinden ze ook hier in de Europese Unie plaats. En dat moeten we voorkomen. En u heeft nog wel een kamermeerderheid nodig. Verwacht u die te krijgen? Ja, dat verwacht ik wel. Er was ook voorheen heel veel steun voor het voorstel van die Magnitsky-wet. Ik verwacht hier in ieder geval steun van, ik doe dit ook samen met mijn vrienden van de VVD, het CDA en de ChristenUnie. Ik hoop eigenlijk ook op steun van een heel groot deel van de Kamer, omdat eerdere partijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid ook enthousiast waren over dit soort plannen. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoersma, dank u wel. Opmerkelijk nieuws, Kirsten. Ja, het is best een mooie paddenstoel, de groene Knola Maniet. Maar het is ook een van de gevaarlijkste ter wereld. En hij rukt op, dat meldt de Belgische krant De Morgen, ook in België. De waarschuwing is dus niet aanraken, niet plukken en al helemaal niet opeten. Want 17% van de mensen die dat wel doen, overlijdt binnen 10 dagen. En hoe het kan dat die paddenstoel vaker wordt gezien, weten de deskundigen niet. Maar ze wijzen er wel op dat het door de natte zomer en de warme herfst een heel goed jaar is voor paddenstoelen. Het is een nachtmerrie voor de eigenaar van het spookhuis in Bossenhoofd. Bij Omroep Brabant lezen we over de Horror Zone. Eigenlijk meer een verzameling spookhuizen. Die is neergestreken in het West-Brabantse plaatsje. De Horror Zone opende vrijdagavond om 7:00 de deuren. Inderdaad, precies op het moment dat het kabinet de nieuwe coronaregels bekend maakte. En de eigenaar had er zo'n zin in. Nou, zoals je al ziet, het vlees ligt al klaar en her en der nog wat gruwelijke attributen, zoals een handje en een beentje. Ja, hij was er helemaal klaar voor. De eigenaar had toen nog gecheckt of hij als theater kon worden aangemerkt, maar hij valt onder evenementen. En dat betekent dus dat de deuren om 6:00 s'avonds dicht moeten. Geen optie, zegt hij, voor zo'n spookhuis. Dus dat is een flinke streep door de rekening. RTL Nieuws maakt een einde aan de discussie in veel huishoudens. Moeten de borden nou wel of niet worden voorgespoeld voordat ze de afwasmachine ingaan? Ja, wat doe jij? Discussie bij jou? Ik spoel ze wel een beetje af, ja. Ja, nou, bij ons is het geen discussie. Wij spoelen ze ook af. Maar nou ja, wel eens mensen in de familie dat sommigen dat niet doen of zo. Ja, maar het is blijkbaar inderdaad. Je ziet dat putje ook schoonmaken veel vaker. Dus voor mij beter afspoelen. Nou ja, dat is dus de vraag. Want RTL schrijft dat de enzymen in afwasmiddel juist wat vuil nodig hebben op van die borden om zich aan vast te klampen. Dus dat een schonere vaat, als je een schonere vaat erin zet, dat die machine dan juist minder goed werkt. Grotere stukken, zoals je een stronk broccoli of een stuk aardappel op je bord hebt liggen, dat moet er dan natuurlijk wel af. Want anders inderdaad raken die filters verstopt. Maar echt voorspoelen dat ze al een soort van schoon zijn, dat hoeft dus niet. Nodig. Goed om te weten. En dan nog een herkenbaar verhaal bij de VRT. Heb ik ook wel eens. Dat je dan van plan bent om een film te kijken via een streamingsdienst, maar zoveel keuze hebt en zo lang aan het zoeken bent naar de film, dat je uiteindelijk toch maar afhaakt, omdat het dan eigenlijk al te laat is om een film. Heb je dat ook wel eens? Nee, ik gebruik wel de zoekfunctie. Jawel, maar gewoon dat je als je gewoon een beetje aan het scrollen bent en wat voor films er zijn, dat je echt denkt, ja, welke moet ik gaan kijken? Ik denk juist steeds, ik kan maar niks vinden, terwijl er zoveel op staat. Ja, dat is eigenlijk andersom. Dat is eigenlijk de oorzaak van het probleem. Dat je dan de goede film die je er niet bij staat, dus dan moet je een B-keuze. Nou ja, de Belgische Omroep die haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat 4 op de 10 mensen het wel eens opgeeft en de tv weer uitzet. Omdat ze dus geen keuze kunnen maken, ja. Ook deze Belgische psycholoog herkent het, want er is meer onderzoek naar gedaan. Onderzoek dat aantoont dat mensen eigenlijk al vooraf een beetje spijt soms hebben dat ze de foute keuze gaan maken. Dus dat je een soort spijt hebt vooraf en achteraf, wat dat een verklaring is. Dat ze ook erg hoge verwachtingen hebben. Naarmate de meeste keuze is, ga je meer verwachten. Je gaat er ook meer tijd in investeren. Dus die verwachtingen stijgen alleen maar. Ja, ik denk dat dit is dus wel wat ik dan heb, inderdaad. Ja. Moet je nagaan, als je dus maar 1 streamingsdienst hebt, dan is het nog wel oké. Maar als je dan Videoland, Netflix en Disney Plus en Amazon Prime, ja, niet te doen. Verkeersinformatie. Dit is mooi bij de ANWB. Nog steeds 10 files en net geen 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en het knooppunt Prins Klausplein, heb je een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de A12 richting Den Haag loopt het ook vast voor het knooppunt Prins Klausplein. Tussen Zoetermeer en dat Prins Klausplein heb je een half uur vertraging door een ander ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En dan nog steeds die kapotte vrachtwagen op de A28 Utrecht-Zwolle levert een kwartier vertraging op voor knooppunt Hoevelaken. Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. Love, I broke hearts, that's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide. Change the groove is something I feel at 25. To make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do.

Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:55. Wat u koopt bij de supermarkt zit vaak nog niet in een duurzame verpakking. 2/3 van de plastic verpakkingen uit de supermarkten is niet goed recyclebaar, blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu. Supermarkten hebben in het verleden beterschap beloofd, maar daar valt volgens de onderzoekers weinig van te merken. En vooral Jumbo en Ecoplaza scoren slecht. Nick Wouters van de economieredactie. Waar hebben we dan over? Wat voor spullen? Van alles en nog wat je in de supermarkt kan kopen. Zak appels, wasmiddel, magnetronmaaltijden, kaas, sla. Ze hebben een lijstje gemaakt met 55 producten. Hebben ze gekocht bij allerlei winkels. En zijn vervolgens gaan kijken, als je dat nou in de plastic bak gooit. Als je een plastic bak hebt, wat gebeurt er vervolgens mee? Kan dat goed gerecycled worden? En staat er op die producten ook een goede instructie voor consumenten hoe je het moet weggooien? Ja, want het is dus mis met die verpakkingen. En het ene plastic is het andere plastic niet. Nee, het is niet allemaal even goed te recyclen. Sommige producten, daar kun je laagwaardig plastic opnieuw van maken. Daar kun je niet opnieuw flessen mee maken die je weer opnieuw kunt vullen. Mm-hmm. Of er staat niet goed op wat je ermee kan doen. Ik sprak onderzoeker Jelmer Vierstra. Hij is van Natuur en Milieu. En hij vertelt, de grootste boosdoener, dat is de wasmiddelfles. Zo'n wasmiddelfles is gemaakt van het ene plastic, PE heet dat. En daar zit dan vaak nog een strak jasje van een ander plastic pad omheen. Nou, de enige reden dat het jasje eromheen zit is dat plastic mooi glimt. En dat is dus voor de marketing. Maar door die combinatie is die fles ineens veel lastiger recyclebaar. En dat etiket, dat is vaak de boosdoener. Als dat zou worden aangepast, dan zou het al veel makkelijker te recyclen zijn. Als alle etiketten zouden worden aangepast, zou al een kwart van de producten beter recyclebaar zijn. Nou hebben, ik zei het al, supermarkten zo'n een plastic pact afgesproken. Hè? Dus doelstellingen voor 2025. Dat gaan ze totaal niet redden op deze manier. Nee, op deze manier. Het gaat niet snel genoeg. De supermarkten gebruiken trouwens weer andere cijfers. Zij zeggen dat al 2/3 van al het plastic volledig recyclebaar is. Maar de vraag is dan, wat voor plastic komt daar vervolgens uit? Zij tellen dan ook mee dat laagwaardig plastic. Daar kan je bijvoorbeeld, Natuur en Milieu geeft het voorbeeld van een bankje wat je ermee kan opvullen. Of paaltjes langs de weg kan je daarmee maken. Maar dan kan je dus geen nieuwe flessen mee maken. Zij vinden dat eigenlijk niet eerlijk dat ze dat meetellen. Zeggen dus dat het te langzaam gaat en ze vragen dan ook het kabinet om maatregelen, om wetgeving, om de bedrijven te dwingen om te veranderen. Uiteindelijk is zo'n stok achter de deur van wetgeving gewoon helpt meer dan toch relatief vrijwillige afspraken in zo'n plastic pak kennelijk. Morgen is er een debat in de Kamer, dus het is niet toevallig dat ze nu met dit onderzoek komen. Voor de supermarkt komt het op een slecht moment, want ik zei al, zij zeggen, volgens onze cijfers doen we het best goed en het gaat steeds beter. En zij zien ook dat het debat morgen aankomt. Maar zij willen natuurlijk geen wetgeving. Ze zeggen, wij lossen het zelf wel op. Ja, hoewel op zich, even wat pleit dan voor de supermarkt, recyclen is recyclen. Op zich zou een plastic paaltje, ja, dat vindt dan Natuur en Milieu niet goed genoeg. Maar het is in ieder geval, wordt het nog hergebruikt. Ja, maar ze zeggen van dat plastic is ook te veel. Dus je hebt er heel veel van het laagwaardig plastic. Ja. En dan gaat het vervolgens alsnog de verbrandingsoven in. Ja. Omdat er gewoon geen vraag naar is. En wat opvalt, Nick, Jumbo, maar ook Ecoplaza. Dat is toch de laatste waar je het bij zou verwachten? Ja, ik heb ze ook gesproken. Ze hebben ook dit onderzoek gelezen. En ze zeggen, we hebben ons op andere zaken gefocust de afgelopen jaren. Om bijvoorbeeld minder plastic te gebruiken in de winkels. Ik zei al, 55 producten zijn er gekocht. Van Ecoplaza zijn er minder gekocht. Omdat er een deel al niet in plastic te krijgen is. Bijvoorbeeld de melk kan je daar in flessen halen. Die kan je vervolgens weer opnieuw laten vullen. Dus dat is een deel van het verhaal. Maar de producten die ze nog in plastic hebben, die zijn dus vaak niet goed te recyclen. Dat erkennen ze zelf ook. Ze zeggen, daar gaan we aan werken. Dat gaat de komende jaren beter. Maar het is lastig voor ons. We zijn maar een kleine speler, zegt Steven IJzerman van Ecoplaza. En ja, dan is het moeilijk om te veranderen. Wat je in de algemene zin ziet, is dat verpakkingen gewoon heel moeilijk is. Er zijn maar een paar modellen beschikbaar. En als je dan iets wil wat echt alleen maar voor jou specifiek gemaakt moet, ja, dan moet je meteen een paar miljoen verpakkingen hebben. Ja, en onze omloopsnelheid er heel vaak niet naar. Dus

In Nederland is 7% van onze nationale CO2-voetafdruk afkomstig uit de zorg. Dus dat is wel een substantieel aandeel. Jaarlijks is er ook nog 190 ton medicijnresten dat het oppervlaktewater bereikt en daar grote ecologische schade veroorzaakt. En een staaroperatie, dat is de meest uitgevoerde operatie in Nederland, levert per keer 3 kubieke meter aan afval op. Nou, gelukkig kan het veel duurzamer, maar daar zijn we pas net mee begonnen. Ja, het afval dat dan na zo'n operatie wordt weggegooid zijn dingen als steriele jassen, handschoenen en verpakkingen van instrumenten. Soms ook instrumenten zelf. Ik vrees eigenlijk nu ik dit soort door corona misschien nog erger. Met alle mondkapjes en ook jassen die steeds gewisseld moesten en moeten worden. Ja, het moet juist steriel blijven. Dus ja, elke keer weer nieuw, hè. Dat klopt. Ja. En vanochtend zei ik dit. Ja, Canada versloeg concurrent Mexico en eindigt boven Amerika. Gaat voor het eerst sinds 36 jaar weer naar het WK. Met dank ook aan een Nederlander, Remco Bisentini, is assistent bondscoach daar. De geboren Nijmeger was hiervoor bondscoach van Curaçao. Ja, het ging eigenlijk over dat laatste, een geboren Nijmeger. Ah, ja. Klinkt leuk, maar het moet toch echt een Nijmegenaar zijn, lijkt me. Dat merkte luisteraar Nienke op. Ja, heel stom. Ik heb dat wel gelezen. Ik dacht ook, ja, bek niet echt lekker, maar niet door. Maar het moet inderdaad Nijmegenaar zijn. Ja, als je bijvoorbeeld aan Utrecht denkt, dan moet je dus weer Utrechter zeggen. Want als je daar Utrechtenaar zegt, dan scheld je iemand eigenlijk uit voor homo. Ja. Dus dat betekent het gelijk weer. Nee, misschien dat ik daarmee in de war was, maar in ieder geval, dat klopte niet. Klopte ook meer niet aan dit bericht, want je hoorde al, nou, Canada had zich geplaatst voor het WK, vertelde ik, maar dat blijkt nog niet definitief te zijn. Okay. Er was een gevalletje verkeerd gekeken. Dat land heeft wel echt goede zaken gedaan door van concurrent Mexico te winnen. En ze staan bovenaan in de groep, maar er zijn nog 6 duels te spelen. En top 3 gaat rechtstreeks naar het WK. Dus ja, het moet op zich wel gek lopen, willen ze. Als ze nu nog bovenaan staan, dan moeten ze inderdaad wel heel erg. Maar het zou dan wel kunnen ze nog nummer 4 hebben. Worden, dan hebben ze ook nog kans om via de play-offs het WK te bereiken. Maar goed, helemaal definitief was het dus nog niet, dus dat klopte ook niet. Luisteraars Joke en René die waren toch een beetje verbaasd om jou te horen als presentator, Mark. Mm-hmm. Ze zijn een beetje in de war. Ik dacht dat Astrid Kersenboom dat ging doen, schrijft René. Hoe zit dat nu precies? Nou ja, dat klopt op zich wel, maar dat is pas vanaf 3 januari. Dus Simone Wijmans en ik, wij doen het dan even de rest van het jaar. Omdat Jurgen natuurlijk ook tijd had nodig heeft om zijn nieuw programma voor te bereiden op deze zender in de middag. Ja. En Astrid natuurlijk ook. Ja, en om die, dit voor en te bereiden. Die zit nu op dit moment ook op tv, zie ik. Ja, op NPO 1 is hij nog de journaals aan het doen. Kan niet iedereen zomaar ineens uit de rooster halen. Dus vandaar. Ja, nou, dat is maar ze komt eraan. Dit is nog, wat zal het zijn? 45 nachtjes slapen of zo. Anderhalve maand, Een soort adventkalender kunnen we maken. Ja. Ja, tot Astrid komt. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Laatste staartje van de spits. Dennis Mooij bij de ANWB. Ja, klopt Mark. Het is eigenlijk alweer gedaan met de spits. Er staat nog maar 1 file op de A12 richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nooddorp heb je nog een kwartiertje vertraging door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn daar weer open. Vandaag begint ITFA, het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam. Het is een van de grootste en bekendste internationale festivals in haar genre ter wereld. En voor veel filmmakers is het al een eer om 1 keer op het ITFA te staan. Maar filmmaker Miguel Luis Perez Antunes dos Santos staat voor de 2e keer met zijn Geographies of Freedom op het festival. Geographies, moet ik zeggen. Goedemorgen. Grote eer? Goedemorgen. Jazeker, absoluut. Zoals je zei, het is al goed genoeg om 1 keer voor te vertonen. Zowel 2, toch? Ja, en nu voor een 2e keer. Laten we anders heel even een stukje luisteren. Toen de olieraffinaderijen op de Antillen werden gevestigd en uitgroeiden tot enorme ondernemingen, werden duizenden mensen uit het Caribische gebied als werkkrachten aangeworven. Zij kwamen voor de eerste maal in aanraking met een moderne industrie. Vast loon en hygiënische verzorging hebben een diepgaande wijziging gebracht in het dagelijks leven van de inheemse bevolking. Een heel positief verhaal horen we, duidelijk van heel lang geleden. En dit is waar de film over gaat. De film probeert een link te leggen tussen de koloniale geschiedenis van Nederland en kapitalisme. Aan de ene kant. En probeert vooral in te zoomen op de rol dat Shell heeft gehad voor in de Tweede Wereldoorlog in Curaçao. Met het produceren van olie, maar in Suriname aan de andere kant met het produceren van aluminium. En hoe dat een rol heeft gespeeld in de vrijheid van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En wat heeft dat voor rol gespeeld? Kunt u dat uitleggen? Ja, tuurlijk. En zoals u weet, gedurende de Tweede Wereldoorlog, er was een grote controle van fossiel brandstoffen door de nazi's. En dus één manier om dat om te zeilen voor de Amerikanen was om olie te produceren vanuit Zuid-Amerika. En Curaçao lag op een gunstige positie waardoor de Venezolaanse olie kon worden verwerkt en dan vervolgens geleverd aan de Amerikanen om vervolgens te kunnen bombarderen in Europa. Onder andere. Wat is de impact van de industrie geweest? Nou, rampzalig. Je hebt in Curaçao wat wordt genoemd de asfaltmeer. En het is wat de naam zegt. 100 hectare van vernietigde land. Omdat er zoveel moest geproduceerd worden in zo'n korte tijd dat de raffinaderij gewoon dumpte op de eilanden zelf alle chemicaliën. Met enorme gevolgen voor volksgezondheid ook, dan denk ik. Ja, zeker. Niet alleen de chemicaliën, maar ook zeg maar de uitstoot dat cel jarenlang heeft gevoerd en de impact dat heeft gehad op de gezondheid van mensen daar. En waar uitte zich dat in? Waar kregen mensen last van? Nou, longklachten, veel astmagevallen, vooral ademsproblemen, maar ook bloedvergiftiging en dergelijke. U noemt uw film een onderzoeksproject. Wat zijn de conclusies? Nou, de conclusies zijn niet zomaar even te trekken. Maar er is wat we hebben gedaan ook met die drie bijeenkomsten dat we georganiseerd hebben in het nieuwe instituut. Dus dat een verband zit in een bepaalde discours van vrijheid die verbonden is aan het koloniale verleden van Nederland. Maar dat zich weerspiegelt in de tijden, in dingen als architectuur, over de manier waarop wij met bepaalde geografieën omgaan, de manier waarop wij onze wetgeving hebben vormgegeven. En dat de verband is groot tussen die constructs en die constructies die aanwezig waren gedurende het koloniale tijdperk. Maar wat heeft u zelf met de Antillen? Nou, is een prachtige plek. Maar meer dan nou, dat. Kijk. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, ik woon in Nederland voor 21 jaar en ik zet me graag voor bevolkingsgroepen die minder zichtbaar zijn, laten we maar zo zeggen. Mm-hmm. En ik heb een groot interesse in postkoloniaal discours. En vandaar dat ik geïnteresseerd ben om te kijken hoe bepaalde ondergesneuveld discours naar boven kunnen tillen. Dus dat is een beetje mijn verband. En lukt dat ook? Krijgt u veel reacties? Komt de boodschap aan? Wie het ziet, denk ik het wel. Maar ik ben me bewust dat ik me beweeg in een niche. Dus het is niet zo dat mijn werk heel veel breed gekeken wordt. Mm-hmm. Maar door wie het gekeken wordt, dan zeker. Ja, maar ja, goed, u praat er nu over op de radio. Voor de tweede keer op ITVA, dat zal helpen. Nee, zeker. Ik ben ook heel blij en heel trots dat de film dit wijde aandacht krijg. Maar nee, het is nog steeds een niche. Niet iedereen gaat naar de film, niet iedereen gaat naar een expositie, niet iedereen ziet bepaalde programma's op televisie. Maar bent wel heel erg maatschappelijk betrokken. Zou u dat eigenlijk ook breder willen inzetten? Dus meer dan alleen film? Politiek? Nee, ik heb geen politieke ambities. Maar ik vind film moeilijk genoeg. Ja. Want u heeft het ooit wel geprobeerd, toch? Jawel, maar dat was echt. Dat kun je niet beter vergeten. Maar hoe komt dat? Waarom paste dat niet bij u? In het politiek spel spelen andere dingen die waar je geen controle op kan uitoefenen. Het fijne van mijn eigen beroep van filmmaker is dat ik eigenlijk controle heb over de medium. Mm-hmm. En er zijn zoveel belangen en zoveel interesses in een partij dat je kunt beter af van blijven. Tenminste, ik. Wat dus dat bij de Haagse stadspartij, dus gemeentepolitiek. Ja. En dat, nou ja, is Den Haag ook een hele ingewikkelde stad geweest de afgelopen jaren. Er is natuurlijk heel veel gebeurd op gemeentelijk niveau. Was dat ook de reden? Nee, ik bedoel, het ligt niet aan de Haagse Stadspartij aan zich. Het ligt aan de manier waarop politiek bedreven wordt. Niet alleen bij de Haagse Stadspartij, maar overal. En ik heb niet zoveel ruimte in mijn hoofd om daar rekening mee te houden. Hmm. Maar ligt dat dan aan u of bent u ook geschrokken en teleurgesteld daarin? Het ligt aan mij. Maar ik ben ook geschrokken door bepaalde dingen die ik gezien heb, ja. Zoals? Daar hou ik liever voor mezelf, oké. Ah. Ja, dat mag, maar... Ik kan me voorstellen inderdaad dat juist omdat u zo betrokken bent en dit soort films maakt, dat er misschien ook behoefte is dat u misschien zelf ook op een andere manier het kunt veranderen. Maar eigenlijk bent u tot conclusie gekomen, eigenlijk met mijn films bereik ik meer. En bereik ik meer, weet ik niet, maar ik krijg tenminste een beter gevoel van. Ah. Dus de voldoening is groter, ja. Daar heb ik liever. Dat is misschien in eerste instantie het allerbelangrijkste. Ja, toch. Vanaf vandaag dus het ITVA in Amsterdam. En komende woensdag draait de film daar. Miguel Luis Perez Antunes dos Santos. Heel erg bedankt voor dit gesprek. U bedankt. 1, 2, 3 voor de dag. In België heeft premier De Croo weer een persconferentie over aanscherping van de coronamaatregelen. Een nieuwe lockdown lijkt er niet te komen, maar wel moeten de Belgen opnieuw thuis gaan werken. En mogelijk moeten kinderen vanaf 9 op school mondkapjes gaan dragen. Over die maatregel is de regering het nog niet eens. Vandaag wordt een rapport verwacht over de plotselinge dood van een agent die langdurig betrokken was bij een undercoveractie in Zevenbergse Hoek, waar hij een huis bewoonde naast de verdachte van grootschalige cocaïnehandel. Uiteindelijk beroofde hij zichzelf van het leven. Justitieverslaggever Remco Andringa. Dit was een doorgewinterde undercoveragent die aan zijn laatste klus voor de politie was begonnen. Hij kwam veel bij de verdachte en zijn vrouw over de vloer. Hielp zelfs hun zoontje met zijn huiswerk. Dat duurde ruim een half jaar en toen is de verdachte in dat onderzoek gearresteerd. Alleen opmerkelijk genoeg stopte de undercoveractie toen niet. De politie hoopte meer te kunnen achterhalen nog en dus moest die infiltrant doorgaan. En dat leidde tot problemen. De druk zou van verschillende kanten zijn opgevoerd. Er zou ook een verhouding aan het ontstaan zijn met de vrouw van de verdachte, waardoor die in gewetensnood kwam. Hij zou meerdere keren hebben aangegeven dat hij wilde stoppen met die operatie, maar daar zou niet naar geluisterd zijn. En we gaan nog even naar Wilco Boom in Den Haag, want we hadden het al met jou, Wilco, over dat gelekte, de proeven van een regeerakkoord, hebben we het maar even genoemd, tussen VVD en CDA, gevonden in de trein. Wat weet je daar meer over inmiddels? Ja, het is echt hilarisch, Mark. Gert-Jan Segers, de partijleider van de ChristenUnie, die zet net op Twitter, en ik citeer het nu even: het stomste wat je kan overkomen, ik reis met de treinen op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry. En daarbij heeft hij dan een foto geplaatst van dat artikel uit de Volkskrant. Dus hij is het lek dat ervoor heeft gezorgd dat dat document, dat die proeven van een regeerakkoord bij de Volkskrant is terechtgekomen via een lezer. En dat is toch wel heel curieus dat dat op deze manier is gegaan. Overigens, het tweede grote lek in de formatie zou je kunnen zeggen, hè? Want eerder was er natuurlijk al die foto van dat document waar Kasia Ollongren destijds met onder haar armen over het binnenhof liep. En dat was ook al zo'n bijzondere gang van zaken. Maar hoe bijzonder is dat de ChristenUnie dit dus nam? Want dit was dus iets wat de VVD en CDA hadden geschreven. Is dat nog pikant? Dat valt dan wel weer mee, want nadat D66 en de ChristenUnie waren aangeschoven bij de formatie, hebben zij al vrij snel dat document van de VVD en het CDA gekregen. Dus dat het in hun bezit is, is logisch. Maar de manier waarop het bij de Volkskrant is terechtgekomen is natuurlijk echt bijna te mooi om te verzinnen. Wel eerlijk dat hij dat toch op deze manier... Ja, dat dan weer wel. Zeker. Oké, Wilke, dank je wel. En dat was Radio 1 Journaal van vandaag. Zometeen Spraakmakers. Guylaine, waar gaan we het over hebben? Nou, dit is natuurlijk sowieso heel interessant om in het mediaforum nog even over door te praten. Dus dat doen wij zeker met het politieke zwaargewicht Mark Chavan en Mireille van Arkt, hoofdredacteur van BNR. Job Cohen is onze spraakmaker van vanochtend. Vraag of hij wel eens wat in de trein heeft laten liggen, dat horen we straks. We gaan het met hem praten over Cederis, die zich inzet voor een veel inclusievere arbeidsmarkt. Is er jarenlang voorzitter van geweest en stopt daar nu mee. En het is vandaag Unfriend Day. Simon Vuik, criminoloog, gaat met een karavaan, een vriendschapskaravaan, door het land heen. Dus in plaats van unfrienden gaan wij het hebben over vriendschap. We gaan luisteren. Kirsten zo nog met het nieuws. En ik wens u verder een heel fijne dag.